Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin ve a'udhu bika rabban yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullahal hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum allazi la yamutu abada. وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Rabbim gecemizi mübarek eylese. Amin. Amin. Maşallah Bursa gevşemedi ama bu sezon gevşeme sezonudur. Akşam yatsı arasına döndü, havalar ısındı, biraz gevşeklik olur. Nazar etmeyeyim size, Allah muhafaza etse. Amin. Bizim Fatih biraz gevşedi sanki İstanbul. He? Bizim oralar hemen gevşemeye başladı. Yine bura. Efendim, Allah azminizi artırsın, şevkinizi artırsın, şükrünüzü artırsın. Amin, amin, amin. Bulunacak bir nimet değil. Bu dünyada şu ilim meclislerinden, şu zikir meclislerinden daha faziletli bir şey yok. Şu anda oturduk, işte kalkınca yatsıya durulacak. Bu arada, tabii abdest tazeleyen olur, abdesti bozulan yatsıyı kılmadan da çıkar veya abdest tazelemek icap eder, onu demiyorum, mecburiyet yok. Yatsının vakti geçmiyor ama bu meclisin zikir meclisi olduğunda ve bu meclise gelenlerin zikir için geldiğinde hiç şüphe yok. Onun için çok kazançlısınız. Rabbimizin bize daim emrettiği zikrin tam mahallindesiniz. Meclisindesiniz ve cemaatle zikirdesiniz. Şu andaki yaptığımız zikir neyle yapılan zikir? Münferit değil, cemaatle yapılan zikir. Bakın ne buyuruyor Estaizu billah? Ütlü mâ vuhiye ileyke minel kitâbi ve akımus salâh. Habibim sana kitaptan vahyedileni oku. Ne yapıyoruz biz burada? Ayet okuyoruz işte. Bu da bu vesileyle de şimdi Lale Gül Efem yani İstanbul'dan radyo canlı veriyor. Değil mi? İstanbul'da dinliyor şimdi artık. Bursa İstanbul irtibatlaştı elhamdülillah. Burada yapılan ilanı orada duyuyor. İstanbul'dan Lale Gül Efem'den duyuluyor, dinleniyor. Cübbelahmethoca.tv var bizim adresimiz. Cübbelahmethoca.tv. Onu canlandırdık elhamdülillah. Başladık. Sohbetleri atıyoruz, uğraşıyoruz. Onda görüntülü müdür? Deneme yapılıyor şimdi. Denemeye göre onda da görüntülü şu anda bizi görerek burayı izliyorlar. El sallayın millete. Canlı yayındasınız ha. Allah Allah. Mübarek bir kişiye daha ulaşalım diye uğraşıyoruz yani. Reklamlarda değiliz yani. Haberler, reklamlar. Para mı lazım? Yani para mı istiyoruz mübarek adam? Külfetini, zahmetini arkadaşlar çekiyor. Allah razı olsun. Lale Gül Efem'den Allah razı olsun. Radyo bütün hizmetleri üstlendi, yapıyor. Lale Gül Efem çok hizmeti var yani. Bak şu bu hizmetleri de onlar üstlendi. Kaytaran kaytarana, kaçan gitti yani. Yine bu arkadaşlarla, Lale Gül radyodaki arkadaşlarla yürütüyoruz. Elhamdülillah. Cübbelahmethoca.tv'den canlı zaten diğer 15'te bir perşembeler de görüntülü veriliyor. İnşallah. Cübbelahmet Hoca diye Facebook'taki sitede canlandı. Şimdi 230 bine falan gitti üye. Haftada 500 bin kişiye ulaşacak hale geldi haftada. Onları da canlandırmaya çalışıyoruz. İşte efendim, o tabii herkesi ilgilendirmiyor, biraz o işin meraklısı vardır, azdır ama mühim olan gençlere ulaşmak yani. İnternette dolaşanları çevirmek, yönlendirmek. Mevla Kerim, herkes bir sebeple dönecek, hidayete erecek inşallah. Herkes bir gün ehli sünnet olacak inşallah. Ama ya geçen bir misafirliğe gittim, pek de gidemem de, komşulara hiç gidemem, 9 senedir. Dediler orada toplanmışlar, gittim. Birisi de arkadaşını çağırmış. Dedi hoca efendi ben çok istiyorum şu televizyon kurulsun falan. Dedim kolay değil. Bizim millet bir gevşek. Altyapı hazır değil, işte uğraşıyoruz falan. Ben dedi namaza başladım. Ey Allah kabul etsin. Nasıl oldu biliyor musun? Nasıl oldu dedi, arabalar karıştı dedi, yanlışlıkla oldu dedi. Dedim nasıl yanlışlıkla oldu? Arkadaşın dedi, komşusu mu, akrabası mı ne? O almış arabayı gitmiş de bir iş için, o arada benim de işim çıktı dedi. Anahtar evdeymiş dedi. Ben de telefon ettim, ya niye arabamı aldın gittin falan. E dedi sen de acele bir işin çıktıysa al benim arabayı git dedi. Ben de dedi bindim, ben dedi böyle vaaz, sohbet, hiç alakam yok dedi. Meğer dedi onun arabada Lale Gül FM açıkmış dedi. Ya bir de başladın namazdan, abdestten, cennet, cehennem dedi. O gün bugün kılıyorum dedi. Ya bizim radyoyu yanlışlıkla dinleyen bile yolunu buluyor ya. Ya Allah için dinleyen ne olmaz ya? Böyle bir durum var. Bu millete ulaşacağız. Millet duymamış ya. Çıkıyorlar o ilahiyattan, doçenttir, profesör. Anlatıyorlar, anlatıyorlar. Kimse namaza başlamıyor ya. Bir kişi namaza başlayanı duymadım. Bırakanı duydu. Yaşar Nuri diyor zaten 3'e indiriyor, adam 5'i bırakıyor ya. Hacca gitmeyi bırakanı duydum. Boşver gitmeyin diyen hocayı duydum. Şiisi, Vehhabisi, mezhepsiz, efendim hepsi cirit atıyor. Biz bir radyoyla, tabi kasetlerin de internetin de hakkı yenmez yani. Bu internet işi bütün dünyaya yayılmış. Bugün yine gemide geliyoruz. Bir kadın geldi. Yaşlı kadın, açık, pantolonlu falan. Ben diyor hayranıyım, hiç sohbet kaçırmıyorum. Allah. Geliyorlar açık seçik kadınlar, saçık kadınlar. Sohbet kaçırmıyoruz. Ya geçen diyorum sana Ermeni geldi ya, Ermeni kadın. Şifa Şerif derslerini kaçırmıyorum diyor. E hidayet Allah'tan kardeşim ya. Hidayet Allah'tan. Biz ulaştıralım. Siz muvazzafsınız, görevlisiniz, vazifelisiniz. Gel buraya doldur boşal. Yaramaz böyle. Buradan alacağız kuvveti, sohbetten alacağız, çıkacağız, millete tebliğ edeceğiz. Bak, Lale Gül dergisinde Lale Gül FM'in frekansları var. Ne demek? Uydu adresleri var. Yani dünyanın her yerinden o uydu frekansına girse bu sohbeti şimdi dinler. Bu sohbeti dinler. Amerika şu anda bu sohbeti dinleyebiliyor. Rusya dinleyebiliyor şu anda. Çünkü Lale Gül FM frekansına girse dinliyor işte. Böyle bir imkan var. Millete ulaşamıyoruz ya. Nasıl olacak? Aman frekansları yayın. Efendim sohbet saatlerini duyurun. Birbirine mesaj çekin, telefon edin. İnsanların kafası karışık, geçim derdine düşmüşler. Maddi manevi sıkıntı var memlekette. Onun için biraz bu işleri ihmal ediyorlar. Ama biz hatırlatacağız. Bak ne buyuruyor? Habibim kitaptan sana vahyedileni oku. İşte ayet okuyoruz. Ayet okumazsan bu millet yola gelir mi? Tefsir hadis olmadan yola gelir mi? Burada hikaye anlatırsan hidayet gelir mi ya? Ve kımız salah. Namazı dosdoğru kıl. Şimdi namaz dersinde değiliz. Yani ayete mana veriyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Hakkıyla kılınan namaz insanı fuhuştan, haramdan, zinadan, livatadan, lezbiyenlikten, eşcinsellikten, ne dersen de münkerattan, bütün yasaklardan alıkoyar. Namaz böyle bir şey. Alıkoymuyorsa namazın doğru değil, namazını tahsiye et. Yanlışların, eksiklerin var, düzelt. Haramdan kurtarmıyorsa seni, namazın namaz değil. Ama bırakayım mı? Bırakma. Noksanını tamamla. Sana kim dedi bırak? Yani hem namaz kılıyorum hem de başı açık geziyorum diyor kadın. E namazda başını örtüyor tabii. Şimdi sen buna madem sokakta başını açık geziyorsun namazda kılma denmez. Namazını kıl diyeceksin yine. Çünkü o onu yakında vazgeçirecek yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle mi yaptı ya? Dediler ya Resulallah falan adam namaz kılıyor hem de senin arkanda fakat hırsızlık da yapıyor, devam ediyor. Bak şimdi. Yani adam hırsızlığı bırakamamış. Her Müslümanın müptela olduğu bir günah vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyin ona haber edin de işte defolsun gitsin, bir daha camiye gelmesin, namazı terk etsin dedi mi? Ne buyurdu? İnne salatehu setena. Bırakın namaza devam etsin, cemaate gelsin, namazı yakında onu hırsızlıktan koruyacak de. Hakikaten bir zaman sonra tövbe etti. Namaz korur. Ve le zikrullahi ekber. Bir de Allah'ın zikri var ya. O zikir diyor, namazdan da büyüktür. Zaten namazı bilen için kılıyoruz. Velkümüs salate, namazı kıl. Ya Musa diye vahyettiğinde, li zikri, beni hatırlaman için kıl. Namazı Allah'ı hatırlamak için. Değilse namaz namaz olmaz ki. Allahu Ekber dersin, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dersin, bir kere Allah düşünmezsin. Namaz mı bu? Hakiki namaz zikirdir. Namazı Allahu Ekber. Allahu Ekber en büyük zikir değil mi? Tekbir. Sübhaneke tesbih, zikir değil mi? Fatiha ayet en büyük sure, zikir değil mi? Zamm-ı sure Kur'an, zikir değil mi? Hâzâ zikrun mübârekun enzellâ. Bu Kur'an zikirdir diyor, mübarektir, sana indirdik diyor. Kur'an zikir. Hep Allah'ı hatırlamak. Rükû'a indin, Allahu Ekber. Rükû'da ne diyorsun? Sübhane Rabbiyel Azim. Tesbih, zikir değil mi? Secdede ne diyorsun? Sübhane Rabbiyel Ala. Tesbih, zikir değil mi? Tehiyyata oturdun. Ettehiyyatüllâh salavat ve tayyibat. Zikir değil mi? Kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Zikir değil mi? Namaz hep zikir. Hep zikir. Onun için namaz zikir. Ama namazın içinde veya dışında Allah'ın zikri nedir? Diğer bütün amellerden daha büyüktür. Şimdi burada Efendi Hazretlerimiz ne buyururlardı? Oturdun tek başına, aldın eline tesbih. La ilahe illallah, la ilahe illallah, bu zikir. Bu büyük, çok büyük bir şey. Ama cemaatle beraber yapılan zikir, büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Hatmi şerifler mesela vesaire, cemaatle olduğu için. Şimdi bizim burada toplantımız nedir? Cemaatle yapılan zikirdir. Bundan dolayıdır ki bu hepsinden büyüktür. Zikir deyip geçmeyelim. Zikrin çeşitleri var. Zikrin manası var. Tabi faziletleri var. Hakkında birçok ayet-i kerimeler var. Ve hadis-i şerifler var. 54 farzın ilki ne? 54 farzın birincisi ne birincisi? Zikir. Çünkü Allah'ı zikretmeden, hatırlamadan, Allah demeden, Bismillah demeden, Rabbinin adını anmadan, dilden gönülden yad etmeden hiçbir amel başlamaz. Başlamaz, tamam olmaz. Ne başlar ne tamam olur. Hepsi noksan olur. Öyle bir mesele ki bu, Kur'an-ı Kerim'de çok namaz kılın emretmiyor. Namaz kılın diyor. Farzlar belli, vacipler belli, sünnetler belli. Yani çok meselesi yok. Kur'an-ı Kerim'de oruç tutun buyuruyor, çok cümlesi, kelimesi yok. Hacca gidin buyuruluyor, çok haccı çok yapın ifadesi yok. Kur'an-ı Kerim ortada. İbadetlere baktığınız zaman, bir tek nerede çok söylüyor? He? Neyi emrediyor çok? Zikir. Estaizu ve ya eyyühellezine amenû. Ey iman etmiş kullar! اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَتَنْ Bir düşman cemaatiyle, kafir ordusuyla karşılaştığınız zaman cephede, Yunan gavuruyla, Rus gavuruyla, işte Çanakkale'de, şurada, burada, seferberlikte, harpte kafirlerle karşılaştığınız zaman ne yapın? فَثْبُتُوا Kaçmayın! Sebat edin! Ecdadımız kaçmadılar, kazandılar. Harpten kaçmak kebair, en büyük günahlardan. Üçüncü Mehmet mi ne derler padişahlardan? Bayağı bir bozgun olmuş. Ordu da dağılıyor. Ne yapacağını şaşırmış mübarek padişah. Bu padişahlar da çok mübarek adamlar ya. Yani birçoğu da şehit oldu biliyorsunuz. Kanuni de şehit oldu Zigetvar'da. O seferde birçok Murat Hudavendigar burada Kosova'dan. Bu sizin Bursa'dan mübarek. İç organlarını orada bırakıyorlar, tahnit yapıyorlar. Buraya tabii dışı geliyor cesetlerin. Hep şehit oluyorlar, kaçmıyorlar yani. Yaşlı olsalar da, bozgun olsa da kaçmıyorlar. Ona da demişti, onun Şeyhul İslam'ı herhalde Hoca Saadettin Efendi olacak. Gelmiş demiş, hünkârım demiş, ecdadınız kaçmadı, siz de kaçmayın. Ordu dağılıyor yani, padişah ortada kal. Siz demiş, Allah'ın izniyle kaçmayın, sebat edin. Ne yapalım demiş, evet. Ne yapalım, şöyle yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hırkayı şerifini götürüyorlar harbe. Demiş, şimdi tam zamanıdır, hırkayı şerifi demiş, sizin üstünüze serelim, sırtınıza atalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir himmeti gelsin, maneviyat. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkayı şerifini boynundan aşağı sarmışlar arkasından. Orduda da bu haber gelince, peygamberimizin hırkası aramızda, işte efendim padişah kuşandı diye, hemen toparlanmışlar, kazandılar bir muharebeyi. Bir şey dediler de adını unuttum mu? Bir sefer. Ne? Mohaç mı? İşte Moçova mıdır, Mohaç mıdır? Ben o kadar tarih şeyim yok yani. İki rivayet geldi, ikisini de söylüyorum. Hangisi kurtarırsa kayıttan öbürünü silin. Tarihi de biliyorum ya güya. Ha, neyi diyorum şimdi? Himmet istemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkası Allah'ın izniyle yardım getirir mi? Hem nasıl getirir? Kur'an-ı Kerim diyor, en yetiyekumut tabutu fi sekinetu bi rabbikum. İsrailoğullarına diyor, sizin kuvvetiniz, zaferiniz bir tabut gelecek. Tabutun içinde Allah'tan feyiz var. Sandık gelecek diyor ya, sandığın içinde Allah'ın sükuneti gelecek. Ve bekiyetu mimma tereke âlu Musa ve âlu Harun. Musa ve Harun hanedanından kalan, içinde sarık var, asa var. O sarıkla, asayla, nalinle, o tabutun gelmesiyle zafer gelecek diyor. Bakara suresi ya. Bu sapıklar da benimle uğraşıyor. İnternette var birkaç tane. Kendini bilmez, haddini bilmez. 28 kişi beğenmiş konuştuğu lafı. 24 kişi de reddetmiş. Salağın biri, salak. Kalkmış diyor ki, Cübbeli diyor, müşriktir, dinsizdir, kitapsızdır. Niçin diyormuş ki, evliya bizi kurtardı. Evliya adamı kurtarmazmış. Allah kurtarırmış. Be zındık. Tabii ki Allah kurtarır. Ama Allah evliyaya güç verdi mi, vermedi mi? Peygambere mucize verdi mi? Haktır. Evliyaya keramet verdi mi? Haktır. Sen evliya beni kurtardı demek ne demek? Desen ki bu doktor bana iyi geldi. O zaman gavur olursun. Doktor iyi geldi de Allah iyilik verdi. Tamam, doktor ne oldu? Sebep oldu. Bir adam şimdi dese ki bu doktor bana iyi geldi, bu ilaç bana yaradı dese, adama gavur diyor hemen. Ne kafası adam bunlar ya? Ya ilaç yaradı deyince adam niye gavur olsun ya? Allah yaratıyor, onda sebeptir o ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de hadiste diyor, ve kânel gulâm yübrû lekme ve lebrasa. Bir küçük genç çocuk vardı, körlere alacaları iyi ediyordu diyor eski ümmette. Nasıl iyi ediyordu diyor? Allah yaratıyordu, onu sebep ediyor. Peki İsa aleyhisselam Kur'an'da ne diyor? Ve öbürü ekme, anadan doğma körü iyileştiririm. Kur'an'da ve lebrasa, abraş, alaca hastasını iyi ederim. Ve uhiyil mevta, ölüleri diriltirim diyor. İsa aleyhisselam dinden mi çıktı şimdi? Biiznillah ya, hepsi Allah'ın izniyle kardeşim. Sen şimdi aklın yok mu senin ya? Evliya beni kurtar. Tabii evliya kurtaracak. Eşkıya mı kurtaracak? Eşkıya dağdakini kesiyor, doğuruyor. Eşkıya mı kurtaracak beni ya? Allah dostları adamı kurtarır. Himmetiyle kurtarır. Çünkü Allah onlara o izni verdi mi? Verdi. İşte Asaf İbni Berkıya Süleyman Aleyhisselam'ın tahtını, Belkıs'ın tahtını, Sebe kraliçesini, Sebe Yemen, Yemen'den Kudüs'e ne diyor? Enatike bi kablen yertedde ileyke tarfuk. Süleyman Aleyhisselam diyor, kim getirir bunun tahtını? Peygamber diye bir şey değil. Asaf isimli kâlellezi indehu ilmü minel kitap. İlmi olan, kitap ilmi olan, ismi azamı bilen, kerametli bir zat. Ne dedi diyor? Gözün açıp kapamadan diyor, tahtını getiririm. Keramet haktır, peygamber değil bak. Gözün açıp kapamadan diyor. Süleyman Aleyhisselam peygamber. Ama o zat, o ilmi olan zat, keramet sahibi, veli. Allah ona izin veriyor. Dünyanın neresinden neresine yani. Şimdi bile kargoyla margoyla zor gelir. Bir de sırça köşk olduğu için 40 geride kırılır yani. Sigorta şirketiyle uğraş. Keramet haktır sizin. Ne cehalet nasıl ya? Evet. Nereden geldik buraya? Düşman ordusuyla karşılaştığınız zaman fesbutu sebat edin, kaçmayın. Birinci vazife. Vezkurullâhe kethîrâ. Allah'ı çokça anın. Bak Allah'ı zikredin. Harpte bile zikir bırakılır mı? Hem de ne kadar zikir? Kethîrâ, çok. Onun için düşmanın üstüne atlarken ne diyorlar? Mehmetçik. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kıbrıs'a çıkartma yapılırken mevzilenmiş Rumlar, gavurlar, çıkan vuruluyor, çıkan vuruluyor. Birbirinin üstünden geçiyorlar yani. Fakat zafer olmuyor. Kumandanın hatırına geldi. Allah diyerek yürüyün dedi. Ne zaman Allah Allah Allah Allah diyerek yürüdüler, efendim arkadaşların, şehitlerin üzerinden tabii o izdamda, o anda gömmeyle uğraşamazlar, geçerek Kıbrıs'ı fethedildi. Bugün de Bursa'nın fethiymiş. Allah hayırlı mübarek yapsın. Hangi fethi? Osman Gazi'den mi? Orhan Gazi'nin fethi mi? Sonra bir daha işgal var değil mi bir daha? Yunanlılarla ilgili de bir işgal. İstanbul'da iki defa var çünkü. He? O başka. Bu Orhan Gazi'nin ilk fetih yani. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ben de okudum ruhlarına, onların yanındaydım demin. Üftadi Hazretleri'ni ziyaret ettim. Oradan da geçtik, okuduk. Efendim. Tabii günler çok önemliyse de esas mühim olan fetih ruhudur tabii yani. Fetih her zaman için. Fetihler. Allah manevi fetihler nasip eylesin. Amin. Şimdi gavurlar, haçlılar gelip buraları yeniden almak çok isterler ama alamıyorlar. Rabbim nasip etmiyor. Ama filmleriyle, dizileriyle, modalarıyla, efendim, bütün müstehcen neşriyatlarıyla maalesef evimize, ocağımıza kadar, cebimize kadar giriyorlar. Onun için şimdi ne lazım? Bunların bütün kötü ve münker adetlerini reddedecek, ortadan kaldırtacak, engelleyecek, neslimizi bunlardan, bu gavurlardan kurtaracak manevi fetihler lazım. İnşallah bu cemaatler daim oldukça o fetihlerde nasip olacak. Biraz sendeliyoruz ama toparlanma sürecidir inşallah. Sebat edin ve zikrullah kesira. Allah'ı çokça zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ola ki felaha erersiniz. Umduğunuzu bulursunuz, korktuğunuzdan korunursunuz. Ola ki ne demek? Mutlaka demek. Allah'ı çok zikreden iflah olmaz mı? Felah bulmaz da kim bulacak? Birçok ayet-i kerimelerde yine Cuma suresinde de var. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ. Cuma namazı bittiği zaman, Cuma saatinde alışveriş haram. Cuma bittiği zaman ne yapın? Çıkın, yayılın. Dükkanlara gidebilirsiniz, işinize, gücünüze. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا. Cuma bitti ama zikir bitti mi? Bitmedi. Yolda yine la ilahe illallah, subhanallah. Dükkanda subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, allahu ekber, subhanallah, bihamdi, la havle ve la kuvvete illa billah. Zikir. Allah'ı çok zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Umulur ki felaha erersiniz, kurtulursunuz. Yine Ahzab suresinde olacak. Ya eyyühellezine amenû, iman etmiş kullar, üzkurullâhe zikran kesîrâ. Allah'ı çok zikredin. Ve sebbihû bukraten ve asîlâ. Sabah akşam onu tesbih edin. Yani güneş doğmadan ne diyoruz? Sübhanallâhi bihamdihi. Daha ilavelisi Sübhanallâhi bihamdihi, Sübhanallâhi l-azîm. Daha ilavelisi Sübhanallâhi bihamdihi, Sübhanallâhi l-azîm, estağfirullah. Daha ilaveli rivayet Sübhanallah bihamdihi, Sübhanallah el-Azim, Estağfirullahe ve etübü ile. Hoca efendi, bu birincisi kurtarmıyor mu? Vallahi kurtarıyor. Ben ne yalan söyleyeyim, kurtarıyor. Çünkü tesbih edin diyor, Sübhanallah ve bihamdihi dedi mi, hem tesbih var, hem de ne var? Hamd var. Ve sebbih bihamdi rabbike, Rabbin hamdiyle tesbih eyle. Sübhanallah bihamdihi bile yeter mi? Yeter. 100 kere Sübhanallah bihamdihi dese, 1000 tane hasene yazılıyor. 1000 tane. 1000 tane hasene yazıldığı zaman bir adam da bir günde diyor 1000 tane günah işleyemeyeceği için 1000 günaha bile olsa denk geliyor. Allah Allah. Ama seri imalat fabrika gibi çalışıyorsan, 2000-3000 gidiyorsan onu bilmem. Ama normalde 1000 hasene bayağı bir kurtarır yani. E bir de arada namaz da kılacaksın. Daha 5 vakit namazı var. abdesti var, bir temizleneceksin yani. Hepten de tulum musun? Günah tulumu musun yahu? Biraz daha estağfurullah de be adam. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estaizu billah. İnnel müslimine vel müslimati vel müminine vel müminati vel kanitine vel kanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Şüphesiz, kesin, muhakkak Müslüman olan erkekler Allah'a teslim olmuş kadınlar. Bak, kadın erkeği ayırmıyor. İnanan erkekler ehli sünnete göre iman sahibi. Mümine kadınlar. Dua yapan erkekler, dua yapan kadınlar. Özellikle vitirde kunut duası yapan. Doğru dürüst erkekler, yalandan, kötülükten, aldatmaktan sakınan. Doğru erkekler, doğru kadınlar. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Allah'tan saygıyla titreyen, ürperen, huşu sahibi erkekler, huşu sahibi kadınlar. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler, tabii Ramazan farz oruç öncedir. Oruç tutan kadınlar. Namuslarını koruyan erkekler, tenasül uzuvlarını haramdan koruyan kadınlar. Kaç tane saydı? İslam, iman, kunut, sadakat, sabır, huşu, sadaka, oruç, namus-u muhafaza, 9. Hiçbirinde çok dedi mi? Demedi. 10'uncuya geldi. Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Bu zikir bu ya. Allah onlara ne hazırladı? Büyük mağfiret, büyük bağışlanma, kul kusursuz olmaz yani. Kimse peygamber değil. Peygamber olanlar var da. Şimdi kimse peygamber değil yani. Onun için affa muhtaç herkes. Allah onlara mağfiret hazırladı. Bir de ne hazırladı? Büyük bir efendim ecir ve mükafat ki nedir? Cennettir ve cemalullah'tır. Şimdi zikrin çokluğu. Gelelim zikrin azlığına. Az zikir kimin işi? Az zikir halis, muhlis, katıksız, münafık işi. Allah Teala ne buyuruyor? Ve izâ kâmû ile salâti kâmû küsâlâ. Münafıklar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Yani sabah namazına değil, akşama da öyle. Üşene üşene, desen şurada bir halı saha maçı yapacağız, bir saat tepişir. Terler merler 2 saat. Desen ki 2 rekat namaz kılacağız, nasıl kaytaracağım, nasıl sıvışacağım? Bir de baktın adam yok. Döndün cemaattan, selam verdin, baktın yok. Yemek de var, maç da var, haç da var, namazda yok adam. Namaza üşenik kalkalı. Nasıl secde edeceğim, nasıl edeceğim? Efendim, onu da zaten kılsalar da Allah için kılmazlar. O da gösteriş için kılarlar. Ve la yezkurûne Allâhe illâ kalîlâ. Allah'ı da zikrederler mi? Ederler ama pek az zikrederler. Bak münafık zikretmez demiyor. Çok az zikreder. İşte o da milletin içinde gösteriş gösteriş. Allah Allah bismillah Allah'ımı salli falan bir şeyler bir hareketler falan. Ya müşteriyi kandıracak ya müftüyü kandıracak kızını mı alacak ne yapacak işte. Bir numara çevirir. Münafık adam. Münafık az zikreder. Hastalık var, sıkıntı var. Tenhada kaldı mı hiç zikretmez. Tenhada. Kimse görmediği yerde ancak kafası bozulur Allah belanı versin derse Allah der işte orada. Yoksa Allah adı aslında çıkmaz. Ama millet gördüğü yerde biraz zikreder. O da muteberdi. Münafıklar hakkında ne buyuruyor? El münafıkune vel münafıkat ba'dun min ba'd. Münafık erkeklerle kadınlar birbirinin dostlarıdır. Onlar yigit yigiti gözünden tanır demiş. O münafıklar da kadın erkek hep birbirini bulurlar. Evet. Hacı Hacı'yı Mekke'de derviş dervişi tekkede devamı ne? İt iti dekkede bulur demiş. Aa, buraya girse bir tane münafık 1500-2000 kişi varsa gider o münafık neredeyse öbürünün yanına oturur. Kokusundan yahu. Bu işler böyledir. Münafık ye'murune bil münkeri ve nev'ni al ma'ruf. Şerata uymayan şeyleri emrederler. Namaz kılma, oruç tutma, lüzum yok, şunu yapma, bunu yapma, faizce haram yap. İyiliği ne yederler? Ya namaz kılmasan da olur, zekat verme, fakirler bu, bunlar gitsin çalışsın, ne doyuruyorsun bunları? Hacca gidip Araplara para mı yedireceksin? Bak, kötülüğü emrederler, iyilikten ne yederler? وَاَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ Ellerini böyle sıkıca cimrilikten sıkarlar, alttan yalarlar. Kimisi alttan da yalamaz. Üstten de yalamaz. Adamın biri şişeyi koymuş oraya, reçel şişesini, kavanozu böyle uzaktan yalıyormuş. Böyle de sıkılar var. Alttan yalayan yine iyi. Çok cimrilik var ha. Zekat vermez, fitre vermez, sadaka vermez. Adam münafık ya o. Niye versin? Boşa gidiyor diye düşünüyor. Müslüman değil ki. Nesullâhe fenesiyûm. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara unutma muamelesi yaptı. Allah unutmaz ama unutulmuş muamelesi yapar. Bağırda dur şimdi cehennemin dibinde der adama. İşte münafık işi. Zikirsizlik Allah'ı unutmak. Zikir ne demek? Hatırlamak. Nisyan ne demek? Unutmak. Zikrin karşılığı ne? Unutmak. Zikir hatırlamak. Ne buyuruyor? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Münafıklar gibi. Allah onlara ne yapar? Kendilerinin karını unutturur. Bir adam Rabbini unutursa o adam kendi karını da unutur. Bakarsın zararına koşar, cehenneme koşar, cennet bedava gelmez. Çünkü Allah'ı zikretmediği için kar zarar seçemez. Buraya dikkat edelim. Evet. Ayet çok çok çok. Hangisini okuyalım? En mühim ayet hangisi? En meşhur? Estağfirullah. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz bana şükredin, ben de size nimetimi ziyade edeyim. Siz bana nankörlük etmeyin, ben de belanızı vermeyeyim. Değil mi? Nihayet. Siz bana itaat ederek beni zikredin. Şimdi beni zikredin. Tesbih almış eline, oturmuş dükkanda Allah, lillah, bismillah, subhanallah, ezan okundu, namaza gitmiyor. Ben zikir yapıyorum. Öğleni kılmaz, zikir yapar. Böyle insanlar da var. Namazı kılmaz, tesbih çeker. Ya Müslüman böyle yapar mı ya? İtaat ve ibadetin tamamı zikirdir. Namaz vaktinde zikir neyle yapılacak? Namaz kılarak. Oruçlu zaman, oruç farz olan zamanda zikrin yolu nedir? Oruç tutarak. Sen orucu terk edersen istediğin kadar Allah de yani bu. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men ata'a Allah fekad zekerallah. Kim emirleri tutup yasaklardan kaçıyorsa o Allah'ı zikretmiş olur. Ve in kallat salati ve siyamu ve kıraatu lil Kur'an. İsterse namazı, orucu, Kur'an okuması az olsun. Az olsun derken nafileleri söylüyor ya. Anlatabildim? Ve men nesiyallah ve men asallah fekad nesiyallah. Bir adam günah işliyorsa, haram işliyorsa o Allah'ı ne yapmış olur? Unutmuş olur. Yani zikri terk etmiş olur. Ve in kesrat salati ve siyamu ve tilavetü lil Kur'an. İsterse namazı, orucu, Kur'an okuması çok olsun. bir adam faiz yiyorsa, bir adam yalan diyorsa, bir adam rüşvet diyorsa, bir adam efendim kul hakkı yiyorsa, bu adam istediği kadar teheccüdü fazla kılsın. Kur'an'dan her gün 500 fazla okusun. İsterse pazartesi, perşembeye ilave oruç tutsun. Bu adam ne yapmış olur? Allah'ı zikretmiş olmaz, unutmuş olur. Çünkü neden? Zikrin esas mahiyeti nedir? İtaat iledir. Burada tabii çok manalar, alimler ve müfessirler vermişlerdir. Siz beni dua ile zikredin, ben sizi kabul ile zikredeyim. Siz beni medhü sena ile itaat ile zikredin, ben sizi ata ve bahşişimle nimetimle zikredeyim. Siz beni dünyada zikredin, ben sizi ahirette zikredeyim. Siz beni halvetlerde, tenhalarda zikredin, ben sizi sahralarda, açık yerlerde zikredeyim. Siz beni refah zamanınızda, rahatlık içinde zikredin, ben sizi belaya düştüğünüzde zikredeyim. Siz beni istiğfarla, af isteyerek zikredin, ben sizi mağfiretimle bağışlayarak zikredeyim. Siz beni yolumda cihad ederek, nefis şeytanla ve kafirlerle harp ederek zikredin, ben de sizi hidayetimle zikredeyim. Siz beni sıdk ve doğruluk ve samimiyet ve ihlas ile zikredin, ben de sizi halas ve mezid ihtisas ile zikredeyim. Yani seçkin kullarımdan kılayım ve kurtarayım. Siz beni münacat ile zikredin, ben sizi necat ile zikredeyim. Yani dünya ahiret kurtuluş ile zikredeyim. Siz beni itaat ile zikredin, ben sizi rahmetimle zikredeyim. Evet, evet, evet. Dolu hadis-i şerif var bu hususlarda. Yani Mevlasını zikreden mahrum olmaz. Ama zikrin keyfiyeti, zikrin şekli, zikrin usulü, zikrin mürşidi, zikrin muallimi, öğreticisi, her mesleğin nesi var? Bir öğretmeni var. Bir insan kalfalık yapmadan ustalığa geçemez yani. Onun için tarikat âliye, tasavvuf da nedir? Zikrin mektebidir yani. Allah Teala şu dünyadan ahirete gitmeden burada zikrin yolunu bulmayı ve becermeyi nasip eylesin. Evet. Şimdi zikrin fazileti hakkında bazı hadis-i şerifler rivayet edeyim. Haris el-Eş'ari radıyallahu teala hatta rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyur. Allah Teala inna Allah Teala emre yahibne Zekeriya bi khamsi kelimat. Allah Teala Yahya aleyhisselama, yani Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselama ne emretti? 5 kelime emretti. Bunlarla amel edeceksin, yani 5 mesele. Bunlarla amel edeceksin. İsrail oğullarının da peygamberidir ya, onlara da bu amel etmelerini emredeceksin. Bu uzun bir hadistir. İnşallah bana hatırlatırsanız önümüzdeki derslerin birinde, 5 maddeliktir tabi bu, 1,5 sayfa falandır, tümünü okuruz. Ama şimdi sadede gelelim. Allah Teala inna Allah emarakum en tezkurullah. Allah size ne emrediyor? Allah'ı zikretmenizi emrediyor. İsrailoğulları bütün doldular efendim şeye, Kudüs Mescid-i Aksa'nın içini doldurdular, şerefelerine çıktılar, yüksek yerlerine, böyle vaazı dinliyorlardı o zaman. Size Allah'ı zikretmenizi emrediyor. Fe inne mesele zalik, zikrin, zikredenin hali ne gibidir? Kemesele racunu karacan adu fi eseri sira'an, bir adam gibidir ki düşman onun peşine takılmış, koşturuyor. Adam kaçıyor, düşman kovalıyor. Bazı kere insan rüyada bile birinden kaçayım derken kan ter içinde uyanıyor yani. Hele bile hakikatta böyle yakalanınca da asılmak, kesilmek tehlikesi olan bir durumda çok zor bir şey yani kaçmak. Hele ben hiç iki adımda küt aşağı, ayağım tutmaz yani. Kaç. O arada bir sığınak bulmak ne kadar makbule geçer değil mi? Kitleyebilmek, kendini kurtarabilmek. İşte düşman peşine düşen bir adam hızlı hızlı koşarken, hatta idâ teâlâ hıstın hasîn, sağlam bir kale kapısı karşısına çıkıp hemen içeri girer girmez düşman yetişmeden kapıyı trang diye, koca kapı o zamanki kale kapıları, kapatırsa fehraze nefsehum minhum, canını düşmanların elinden kurtarırsa, işte kezâlikel abdü lâ yuhrizu nefsehum mineşşeytân illâ bizikrillâh. Şeytan da bizim neyimiz? Düşmanımız. Hem nasıl düşmanımız? En büyük düşmanlarımız bize yetişse, bizim kafamızı koparsa bile imanımızı alamaz. Ama şeytan kavuşursa bizim imanımızı bozar. Onun için hepimize şeytan görevlendirilmiş. Nasıl sağımızda solumuzda melek var, hepimizin karini var, sui karini var, kötü arkadaşı var. Meleklerden iyi arkadaşı var, yoldaşı var, şeytanlardan, cinlerden de kötü arkadaşımız var. Fıs fıs fıs fıs vesveseyi kim veriyor bize? Herkes bilir. Kimi de şeytanını sever. Aman bana iyi fikirler veriyorsun, devam et der. Biz elhamdülillah şeytanımızı sevmiyoruz. Allah şerrinden muhafaza etsin diye dua ediyoruz. Ama böyle büyük bir amansız düşmandan bir insan kendisini neyle koruyabilir? Ancak Allah'ın zikriyle koruyabilir. Şimdi devamlı şeytan hortumunu ne yapıyor? Şeytanın adı nedir? Yani isimlerinden biri nedir? Min şerril vesvasil hannas. Hannas nedir hannas? Hannas çok geri kaçan. Ne demek geri kaçan? İzâ zekâra insânu rabbû hanese şeytânu vevellâ. İki kürek kemiğinin arasından hortumunu sokar, fil hortumu gibi hortumu var. Manevi. Hortumu sokar, kalbe oradan indirir, karıştırır. Kul Rabbini andığı anda şeytan ne yapar? Hortumunu geri çeker, kaçar. Ve izâ gafele racâ ve vesveseyle. Gaflet ettiği anda ne yapar? Dönüp ona vesvese verir. Onun için şeytan gibi düşmandan korunmanın tek yolu neymiş? Zikir. Baktın ki nefis vesvese verdi. Şeytan bir şey karıştırıyor. Seni bir günaha zorluyor. Şu namahreme bak. Yok efendim çalgı dinle. Yok efendim şunu ye, haram ye. Şu adamı kandır, parasını ye falan. Hemen ne diyeceksin? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Baktın gitmedi. Ne yapacaksın? Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytanirracim. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytanirracim. Sabah akşam levenzenladan evvel kaç kere? Üç kere. Ama bir hadiste var esas. Sahih bir hadiste ne diyor? 10 kere. Eğer bir şeytan vesvesesi zorlarsa o zaman 10 kere. Manasını düşünerek Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytanirracim. Hakkıyla işiten, her şeyi duyan, şeytan vesvese veriyor. Allah onu da duyuyor. Yanındaki duymuyor, Rabbim duyuyor. Her şeyi bilen, o Allah'a sığınıyorum. Neden kovulmuş şeytanın şerrinden? 10 kere. Allah Teala bir melek görevlendiriyor, melek o şeytanı onun başından def ediyor. Yalnız ihlas ile ve manayı düşünerek huzur üzere 10 kereye kadar okunur. Olmadı, 3 ihlas, 3 felek, 3 nas okunur. En'am suresinin başından 3 ayet, sabah namazından sonra dünya kelamı konuşmadan, oturduğun yeri bozmadan. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillâzî halakâs semâvâttan başlıyor. Ve ya'lemû mâ teksibûne kadar. Bu 3 ayeti kim okursa, Mevla onu bir melek görevlendiriyor. Ne zaman şeytan bir vesvese vermeye kalksa, o melek özel melek. Tokmak elinde şeytanın kafasına vuruyor, şeytanı mahvediyor. Böyle ayetler var. Yani bütün bunlar nereye dahildir? Hepsi nedir? Zikir. Kul şeytandan ancak neyle kurtulabilir diyor? Zikrullah ile. Yani Allahu Teala'yı zikretmek ile. Evet. Abdullah ibn Büsr radıyallahu anh sahabeden ne diyor? Ben Resulullah'ın yanındaydım sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne bahtiyar insanlar. Bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem şeriatın hükümleri çok. Farzlar, vacipler belli. Sünnetler çok. Müstehapler, edepler, faziletli ameller çok. Yani ben hepsini yapacak gücüm yok. Hakikaten binlerce zikir çeşidi var yani. Şimdi sen bana dedi bir şey söyle. Ben ona sarılayım. Yani amellerden namaz mıdır, oruç mudur, hac mıdır, zekat mıdır, sadaka mıdır, Kur'an tilaveti midir, ömre midir, tavaf mıdır? Yani dolu amel var. Bir şey söyle, ona sarılayım, sımsıkı tutulayım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle durumlarda ne söylerdi? En mühim meseleyi söylerdi. Mesela bir tane yaşlı ihtiyar geldi, ne dedi? Her geceyi Kadir Ramazan'ın son 10 geceleri, 10 gecelerin tekleri, dedi ben güçsüzüm, ben bir gece kıyam yapacağım ama bir gece yapabilirim yani. Haftada 2 gece, 3 gece, Ramazan'ın son 10 gecesi ben ayakta duramam ki. Bir gece bana dedi söyle. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizliyordu. Teklerde arayın, o son 10'da arayın. Ama o ona ne dedi? Aleyke bissabi'a. Sen dedi yaşlısın, sana da acıdım dedi yani. Sana dedi bir sır vereyim. Sır kalırmış da sahabe hepsini yayıyor. Sır da demedi zaten. Sen 7'ye sarıl dedi. Yani 27. Şimdi burada da geldi dedi ki bu kadar amel var, hangi çeşitine sarılayım yani? Farzlar belli, onu yapacak zaten. O borç. La yezalu saluka ratben min zikrillah. Dedi sana işin temelini söyleyeyim. Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun, hiç kurumasın dedi. Allah Allah Allah. La ilahe illallah, subhanallah. Tabi illa dille dedi, bazı kere dil de kurur. Mesela şeker hastalarında kuruma çok olur. Ağız kuruluğu, bende bazı kere öyle ağız kurulukları olurdu. Tabi bu insülinlerde bilmiyordum o zaman hasta olduğumu da. Irmağı bağlasan durmaz. Irmağı. Su gidiyor, gider gitmez yapışıyor. La ilahe illallah diyemiyorsun ya. Öyle haller oluyor ya hastalar, bazı hastalıklarda. O zikrin esas yeri neresidir? Kalptir yani. Dilinde hasta olsa kalbinden zikredersin. Dilsiz ne yapacak yani? Zikrin mahalli kalptir. Ama dil de ona katılırsa evla olur. Bazı öyle zikir var ki dil katılmaz. Hapsi nefes dersinde yok mesela lisan. Ezikrullezi la tesme'ul hafaza yezidu ale zikrillezi tesme'ul hafaza 70 zarfen. Adam böyle oturuyor. Efendim, rabıta yapıyor, murakabı yapıyor, Mevla'yı zikrediyor. Dilinden zikretmiyor, görülüyor. Halbuki esas zikir, Mevla ile beraber olmaktır. Hakikat zikir, bila keyftir maallah. Ama anlamayan onu, bu ne ya böyle diyor, hindi gibi burada oturmuş düşünüyor. Lan hindi gibi düşünür mü adam, rabıta yapıyor. Bir şeyden haberin yok ki senin. Ondan sonra, yoga yapanlara bir şey demiyor. Böyle duruyorlar, yoga yapıyorlarmış. Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Onlar modern oluyor. Psikolojik tedavi oluyor. Rabıta murakabe yapan şirk oluyor. Tövbe yarabbi ya. Ama melek ağzından çıkan zikri melekler duyuyor mu? Duyuyor. Murakabe yaparken onu melekler işitiyor mu? Bir şey işitmiyor. Hafaza meleklerinin işitmediği zikir meleklerin duyduğu zikirden 70 kat fazla olur diyor. Yani zikri çeşitleri var. Şekilleri var. Evet. Ama dilin zikirle yaş olsun. Ya ben öyle adamlar gördüm. Rahmetli dedem de onlardandı. Allah kabrini nur etsin yani. Hiç zikirsiz durma. Hiç ama hiç. Sabahlara kadar. Gece birde kalk zikir sesi evde. Ne zaman kalk? Gece gündüz zikir zikir zikir zikir. 50 bin mi yapıyor? 70 bin yapıyor yani böyle. Böyle insanlar var. Devamlı zikir üzere, huzur üzere. Hacı Hamid Efendi Hazretleri vardı. Allah rahmet eylesin. Ardeşen'de. Bizim Resul Hoca'nın da hocasıdır mesela. Tamamen felç, yataktan kalkamıyor. Ben o zaman 79'larda işte Rize'de dururken gittik köyüne. Yatakta duruyor böyle. Hiçbir şey konuşamıyor, hiçbir şey anlamıyor. Ama o dil devamlı. Dil devamlı ya. Hiç durmuyor dil. Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Rabbim cümlemize müyesser etsin. Allah kolay ederse kolay olur. Ya dır dır dır konuşuyoruz. Rabbimizi zikretmek daha kolay değil mi ya? Evet. Yine Malik İbni Yuhamir Hazretleri diyor, Muaz İbni Cebel'den dinledim diyor. Muaz İbni Cebel Hazretleri büyük sahabine diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılırken en son duyduğum söz, biliyorsunuz Yemen'e gönderdi, kendi de refakat etti, Yemen'e gönderirken de ne dedi? Ey Muaz, herhalde sen bir daha beni göremeyeceksin, geleceksin, mescidimi ziyaret edeceksin, kabrimi ziyaret edeceksin. Bak onu da söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle vasiyetlerde bulundu. Yemen halkına işte ilimler gönderdi, hükümler gönderdi. Hazreti Muaz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılırken işte o Medine'den çıkışta yol refakat etti, bir teşhir diyorlar hani uğurlama yaparken son duyduğum söz. Daha bir şey duymadım yani, o sonra tabii vefat ettiği için geri dönüşte bulamadım. Son duyduğum söz ne oldu? اَحَبُّ الْاَمَالِ لَاللّٰهِ Allah'a amellerin en sevimlisi اَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَبُّ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ölürken, şimdi bak, ölürken meselesi işte, zikredersin, edersin, edersin, tam ölürken nasip olmaz. Bu da bir ince iş yani. Ölürken dilin Allah'ın zikriyle yaş olmasıdır. En sevdiği amel. Ama ölürken yaş olması için yaşarken de yaş olması lazım. Temutune kemate aşu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Tabi son nefeste iman kelimesi, kelime-i şehadet, zikir yapanları duyuyoruz yani. Bu da acayip bir şey. Gece Hacı Kemal Allah rahmet etsin. Beni Bursa'ya o getirirdi. Kemal Paşa'ya gelirdik. Karacabeylere gider, her yerlere bandırma falan. Bursa sohbetine de getirirdi eskiden. O vefat etti geçen. Genç de vefat etti. Oğlu geçen geldi dedi. Hocam dedi ya, bir şey bilemiyoruz, maneviyat tarafımızda keşfimiz açık değil dedi. Çocukları da maşallah nazardan muhafaza olsunlar. Namaz ehlidirler. Fakat dedi babam dedi işte son dakikada dedi yani pek böyle zikir duymadık. Yani yavrum duymamış olabilirsin, o son hali muteber. İlla senin duyman mühim değil yani falan. Dedim son anında ne oldu? Ya ne oldu dedi işte ben eve gideceğim mesela, gönderi beni eve. Dedi ki sen gitme, biraz yanımda dur. Efendim kız kardeşime dedi işte kocan bir şey demezse sen de dur. Siz de, hepimizi durdurdu dedi. Ondan sonra Kur'an okuyun bana dedi. Açtık dedi Kur'an'a başladık, Kur'an okuyoruz falan. Ondan sonra böyle dedi bir tarafa doğru başını dikti bakıyor. Biz de dedi böyle bakıyoruz ona falan. Dedi ki dedi ey Allah'ım dedi, sen ne güzel Allah mısın dedi ya. Şimdi ne görüyorsa. Senin dedi sana kulluk ne büyük şeymiş, ne zevkmiş dedi ya. Şimdi daha iyi anladım senin ne güzel Allah olduğunu dedi. Öyle dedi, ondan sonra öldü dedi. E mübarek dedi, bundan büyük zikir mi olur? Bundan illaki kelime-i şehadet getirmeyebilir yani. Bundan büyük zikir mi olur? Adam manevi perde açılmış adama da. Mevla ile konuşuyor yani adam, ondan sonra ölüyor yani. Bu kapının adamları boş olmaz arkadaşlar. Bu şeriat, bu tarikat, bu tasavvuf, bu emri bil maruf, bu vaaz-ı nasihat, bu sohbetlere, emri bil marufa getirmek, götürmek, bu hocalara hizmet. Allah için yani. Adam bak son nefesinde farklı gitmiş yani. Farklı bir gidiş. Ne gördüyse demiş, ne güzel Allah mısın diyor ya. Ben çok etkilendim, samimi söylüyorum. Yani çok kelime-i şehadetle, zikirle, Kur'an'la ölen duydum, gördüm de bu beni daha etkiledi şimdi. Ne gördü acaba dedim, şimdi merak ettim. Demek ki ahiretten iyi bir makam görmüş ki bunu söylüyor. Kötü görse ne diyor? Kafirlere ne diyor? Estağfirullah. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Kafirler azap melekleri, Ezrail aleyhisselamı ve yardımcılarını gördükleri zaman müjdeli haber alamazlar. Ne diyecekler o zaman? Dünyada peygambere itiraz ederken sallallahu aleyhi ve sellem, hani haksan, doğruysan melekleri göster, melekleri getir, melekleri görelim. Mevla da ne buyuruyor? Merak etmeyin, geberirken göndereceğim, göstereceğim diyor. Ama o zaman ne diyecekler diyor? Aman ya Rabbi. Artık inanmamak yok, gördüler. Hicran mehcura, kapat ya Rabbi, ört ya Rabbi. Gösterme ya Rabbi. Çünkü azap meleklerini görüyor. Nasıl göster desen. E şimdi ne güzel Allah'sın. Şimdi daha iyi anladım diyen, müjde alanla kapat kapat diyen bir midir? Allah perdeyi açtığı günde gözümüzü gönlümüzü ferahlatacak nimetler görmeyi nasip eylesin. Tecelliler nasip eylesin. Cemalini nasip eylesin. Cemali acayip bir şey. Evliyaullah'ın makamı yüksek. Bize bir köşk gösterseler, bir köşk, tav olur muyuz? Vallahi ben olurum, bir de cehenneme gitme tehlikesi var. Köşkü bulmuşum, daha ne işte. Makamım düşük. Bir ağaca tav olur musun? Ya nasıl olsa cennette bir ağacım olursa, bir de arsam olursa, kapağı attım desene, tamam yeter. Hesaba mı gireceğim şimdi, ölüyorum zaten. He? İki köşke, beş saraya, on huriye, yüz gılmana, 60 dünya kadar olsun. Tav olur musun? Ya biz ucuzcuyuz diyorum sana ya. Biz ne dünyada 60 metre daireye tav oluyoruz. Ama evliyaullah öyle mi? Onlar da cenneti gösterse melekler, onlar da diyor ki cenneti kapat ya Rabbi, kapat. Niye? Ben ne yapayım diyor. Senin cemalin lazım diyor bana. Ama biz o makamda değiliz. Çünkü biz kapat kapat deriz, sonra başka tarafta açılmaz. Öbür şeyde kalırız. Onun için sen neyse elhamdülillah de git. Sen İbn-i Fariz mısın be? Evliyanın reisi Sultanül Arif'in, Ariflerin Sultanı Hoca İbn-i Fariz Sultanül Aşık'ın, Ariflerin Sultanı başka Cüneyd Bağdadi'ye deniyor. Efendim, Sultanül Aşıkın, aşıkların sultanı kime deniyor? İbnül Farız. Mısır'da yatıyor bu zat. Ta onu ziyarete gittim Kahire'de. Onun gibi bir aşık daha yok. Mekke'nin vadilerinde 16-17 sene yaşadı. Kaplanlarla, aslanlarla. Hicret etti. Sonra döndü. Divanları var, neleri var, neleri var. Adam şiir söylüyor. Tabi onun şiirlerinde şarkı yapmışlar Araplar şimdi de. Ama ne şiir söylüyor? Ne? Adam Leyla'ya zannediyor. Halbuki Mevla'ya söylüyor. Anlamaz ki bunlar. Ne diyor? İnşallah hatırlarım. Yani vefat edeceği zaman söylüyor. Ümdiyetun zafirat ruhi biha zemenen vel yevme ahsibuha azgâta ahlami. İnkâne menzileti fil hübbü indekumu ma kad râytu fekad zayyahtu eyyami. Böyle söylüyor. Allah. Ya ölüyor. Bütün müritler yanında, dervişler, meczuplar vefat edecek. Sen de dersin ki kelime-i şehadet söyle. Adamın makamı yüksek. Tam kelime-i şehadet büyük zikir ama o Mevla ile görüşmeye başlar. Ne diyor? Ya Rabbi diyor. Ben seni çok sevdim, sana aşık oldum diyor. Her şeyi terk ettim. Yememi, içmemi, uykumu senin için feda ettim diyor. Canımı, cananımı feda ettim diyor. Şimdi geldik diyoruz, tam kavuşma vuslat anına geldik. Bir de baktım birkaç köşk, birkaç saray diyor. Husrana uğradım diyor. Eğer sana olan aşkımda ve sevgimde, muhabbetimde kazandığım menzile ve makam buysa, bu gördüklerimse ben günlerimi zayi etmişim diyor. Ben diyor kuruntularla ruhum bir zaman oyalanmış. Demek o diyor murakabelerdeki tecelliler, bana gelen feyizler, makamlar, dünyada vasıl olduğu manevi haller kuruntuymuş diyor. Ezgâsu ahlam, karışık rüya kabilindenmiş diyor. Ben o yaşadıklarıma göre cemalini görmem lazım diyor. Ama mübarek cennet cemalini görmek nerede? E cennette. Fakat öyle bir ısrar ediyor ki ve bu şekilde bu beyitlerle bu işi diretiyor ki Allah Teala cennette hasıl olacak zat tecellisini vefat ederken ona tattırıyor da ancak o zaman vefat ediyor. Bu makamlar, bunları konuşmak da iyidir. Ulaşmak bizim ağzımızın kaşığına biraz benzemiyor. Ama konuşmak da iyidir. Ne demek? Ne adamlar var diye düşünerek haddimizi bilmek. Yoksa kendimizi kutbul aktar zannedeceğiz. Çok takvayız. Millet zaten haram yapıyor, namaz da kılmıyor. Ben namaz da kılıyorum, sakalı da bıraktım, sarığı da sardım. Ne oldu? Şam müftüsü oldum. Nerede Şam müftüsü oldum? Mübarek. Öyle kolay değil o iş. Aşk işidir. Aşk işidir, sabır işidir, fedakarlık işidir. Zikir, zikir diyorsun da zikir sadece tesbih elinde zikir değil. Zikrin hakikati şekilsizdir, keyifsizdir. Kurban olduğum Allah'ım sana. Allah için geldik biz buraya. Senin rızan için bu kardeşler geldiler. Ben de senin rızan için geldim. Bir derdimiz yok ya Rabbi. Para almıyoruz, pul almıyoruz, bir şey istemiyoruz. Hiç bize vermeseler bize biz yine geliriz ya Rabbi. Geldik, senelerdir de geliyoruz. Bu kardeşler sırf senin rızan için geldiler ya Rabbi. Bu gece şu mübarek gel, Ramazan amcamızda mübarek, başımızda bereket. Kalktı geldi bak nereden bize, rahmet oldu bize şimdi. Bu mübarek insanlar, evet, zikirle ömürlerini geçirmişler. Bu dostların hürmetine ya Rabbi, bu makamda bulunan bütün sabir sibyan günahsızlar hürmetine, şu mübarek meclisimizden dağılmadan bizi affeyle, mağfiret eyle. Allah'ım senden bu gece bir isteğimiz var. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Kurban olduğum anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımız. Bütün istekleri geri bıraktık. Allah'ım ölürken zikrinle dilimizi yaş eyle ya Rabbi. Amin. Islak eyle ya Rabbi. Amin. Kurutma ya Rabbi. Amin. Zikirden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Unutturma ya Rabbi. Amin. Gaflet ettirme ya Rabbi. Amin. Bunatma ya Rabbi. Amin. Bunaltma ya Rabbi. Amin. Bizi telaşa düşürüp panikletme ya Rabbi. Amin. Bize zikrinle ölmek nasip eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım amin. Ya Rabbi. İbnül Farızlar hürmetine, aşıklar hürmetine, arifler hürmetine ya Rabbi. Bir zerre tecellinden de ya Rabbi, bir zerre de tecellinden nasip eyle ya Rabbi. Amin. Büyük bir şey isteyeceğiz, onu bile isteme dilimiz var mı? Utanıyorum Allah'ımdan ya. Ne amel ettin de ne istiyorsun diyecek yani. Ama işte ya Rabbi, iman kelimesinden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım ya, aklımız başımızda. Dilimizde zikrinle ölmek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Zikrinle yaşamak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet, zikir, zikir, zikir. Ebu Derda radıyallahu anh'ta rivayet edilen bir hadis-i şerif. Şu hadis-i şerif çok önemli. Hiçbir yerde bulunmayacak fazileti beyan ediyor. Tirmizi'de geçer. Efendi Hazretlerimiz çok zikrederdi bunu. Elâ unebbiyukum bi hayri amalikum. Size amellerinizin en hayırlısını bildireyim mi? Ve ezkâhâ inde melikikum. Padişahınız Yüce Mevla katında en makbulünü bildireyim mi? Ve arfi'hâ fî derecâtikum. Sizin derecenizi en yüksek edecek ameli bildireyim mi? Ve hayrillekum min infâkiz zehbi vel verîkî. Altın, gümüş, Uludağ altın olsa hepsini Allah yoluna vermekten daha hayırlısını bildireyim mi? Ve hayrin lekum min telkav aduvukum fetadrubu anakum ve yadrubu anakakum. Kafirlerle Allah yolunda cihatta karşı karşıya gelip onların boynunu vurup gebertmenizden, onların sizin boynunuzu vurup şehit düşmenizden daha hayırlısını bildireyim mi? Allah Allah dediler ya. Şehitlikten de üstün ne ola ki? Sahabeye soruyor. Hey gidi ya. Ne dönemmiş, ne devirmiş ya. Her şey ellerinde ya. Bütün sorular cevabını buluyor ya. Kalu bela ya Resulallah. Böyle bir amel var da bize bildirmeden olur mu ya Resulallah? Buyur ya Resulallah. Ne buyurdu? Zikrullahi Teala. Allah'ı zikretmek hepsinden üstündür. Yani acayip rivayetler gelecek. Bakın dinleyin, aklınız şaşacak ya. Onun için efendim, bir hadis-i şerifinde de ne buyuruyor? Bu hadis-i şerifle alakalı olarak. Mâ şeyün encâ min azâbillâh min zikrillâh. Allah'ın azabından Allah'ın zikri kadar kurtaracak hiçbir şey yoktur. Şunu anlasanıza. 90 yaşına kadar gavur yaşamış, müşrik bir adam. O vaziyet ölse ebedi cehennemden çıkabilir mi? Ebedi çıkamaz, şirk, kafir. Bu adam iman ederek bir kelime-i tevhid okusa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, bu adama Allah'ın bütün gazabı bundan kalkar mı? Bütün gazabı söner mi? Hakkındaki sonsuz azap kalkar mı? Bir kelime ya, zikir işte. Zikirden çok kurtaran hiçbir şey yoktur. Şimdi zikir deyince de illa dağa çık, mağaraya gir, toprağı kaz, altına gir, çilehaneler falan var. Bazı evliyaullah kendilerine böyle yapmışlar. Fakat Nakşi tarikatında bunlar yoktur. Nakşi tarikatında istikamet vardır. İfrat ve tefrit yoktur. Yani her gün oruç yoktur. Pazartesi perşembe tutarsan âlâdır. Efendim zikir 5000, ekalli 5000'dir salike. Ama işte hayvani gıda yemeyeyim, işte efendim zayıf kalayım, aç kalayım, böyle zeytine kadar düşeyim, işte ekmeği kaldırayım, helva yemeyeyim, yağlı yemeyeyim, hanımımla zevklenmeyeyim falan filan. Bunlar sünnette yoktur. Nakşi tarikinde de yoktur. Nakşi tarikı acayip bir tariktir, yoldur. Yani sünnete ittiba üzere gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir miktar gece uyuyorum, sonra kalkıp kılıyorum. Evleniyorum. Eşlerimle cima ediyorum. Helva yiyorum. Yağlı yiyorum, et yiyorum. Tabii çok bulmuyordu, az yiyordu ama bu caiz olan şeyleri de kendine haram etmek suretiyle olmaz. Şu hadis-i şerif bakın Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اَذْكُرَنَّ اللّٰهَ اَقْوَامٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَدَ. Ha şimdi öbür tarikatlar batıl mıdır? Haşa, değildir. Onlarda da cihat vardır, mücahede vardır, riyazat vardır. Farklı şeyler, farklı yollar. Ama üstünlük anlamına gelmez. Tabi onlar da o makama gelene kadar ne hallerden geçmişler. Abdülkadir Geylani Hazretlerine bir kadıncağız getirmiş, evladını teslim etmiş, gencecik tarikata girmiş, zikrediyor, ilim tahsil ediyor falan falan. Kadın bir daha bir geldi bir baktı, çocuk erimiş. Bir iğne bir iplik. Ölecek çocuk. Yahu demiş, şu Şeyh Efendi'yi bulayım bakayım demiş. Bu ne ya, bu çocuk biz verdik. Şişman, bu zayıfladı, eridi, buna yemek mi vermiyorlar acaba? Bir de gelmiş bakmış Abdülkadir Geylani, kaddesallahu sırru, tavukları doldurmuş öyle, ne yiyor? Kadının tam kafası atmış ya. Ya demiş, Şeyh Efendi ne var, bu ne iş demiş ya, çocuk ölüyor demiş orada ya. Tavuklara yumulmuşsun demiş ya. Mübarek demiş. Kemikleri sıyırmış yele. Hadi bismillah demiş ya. Bir atmış kemik. Havada bir daha. Uçmuş. Canlanmış kemik. Senin çocuğun da bu makama gelsin demiş. Kuzu yesin demiş. Yani odunu iyice, ateşi iyi verdiğin zaman bir odun, iki odun ne yapmaz? Ateşi söndürmez. Ama zaten zayıf yanan ateşe iki fazla koydun mu ateşi söndürürsün yani. E şimdi tabii ki bu işlerin bidayetinde biraz az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek, insanlarla az muhatap olmak, bunlar vardır yani. Bunlar usulü vardır. Hepten de ölecek kadar değil. Bazı tarikatlerde hakikaten zordur. O kadar ağırdır ki Allah Allah Allah. Ama Mektubat'ta İmam Rabbani Hazretleri yani istikamet üzere sünnete ittiba, sünnete ittiba da acayip bir şey. Gece hiç uyumamak daha kolaydır. Birkaç saat uyuyup uyanmak daha zordur. Şimdi bir iki tane zeytinden idare etmeye alışırsın riyazata daha kolaydır. Öyle efendim 10 tabak 20 tabak yemeği görüp de bir tabakla kalkmak daha zordur. Ortası daha zordur yani. Çünkü insan çok noksanlık olursa ona da alışıyor. Mühim olan nedir? İstikamet. Ne ileri ne geri. Dünyada bir takımları Allah'ı zikredecekler. Nerede zikredecekler? Döşenmiş yataklar üzerinde. Bak, hadise bak. Bu da sayı hadis. Ne demek yani? Altında post veya efendim işte güzel koltuğun üstüne oturmuş, sedire oturmuş. Aa, bakıyorsun güzel. İlla öyle taşın üstünde, kuru taşın üzerinde, mağarada falan değil yani. Zikredecek. Sonda ne olacak? Yudhulumullahu derecatil ula. O mağarada zikreden ondan eftal olmayacak. Has döşeğin üzerinde zikredenler olacak ki Allah onları en yüksek derecelere ulaştıracak. Yani mesele ne? Mesele ihlas. Kalbinde sırf Allah rızası var iken nerede zikrediyorsan muteber. Aliülkari Hazretleri Sultanül Ulema büyük zattır. O bu hadisin şerhinde diyor ki Nakşi tarikatının delili buradandır diyor. Onlar böyle çok efendim pejmurde dağınık vaziyete takılmazlar. Böyle cübbe giyer işte efendim kıymetli kumaştan giyebilir, kıymetli bir seccadede kılabilir değil mi? Sen de ona aldanırsın. Bundan derviş olmaz ya. Bu böyle güzel giyiniyor bilmem ne. Deme! Çünkü bu hadiste diyor ki döşenmiş has döşekler üzerinde zikreden bazıları olacak ki en yüksek derecelere çıkacaklar. Çünkü neden? Mesele eğitimli olmak. Eğitim. Zikrin usulünü bilmek. Niyetini doğru yapmak. İhlas kazanmak. Evet. Yani bu zamanda biraz zorlamak hepten raydan atlar gider yani. Onun için sünnete ittiba üzere öğretirsek inşallah sünnet kolaydır. Ebu Musa radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Meselul lezî yedkur rabbe vellezî lâ yedkuru meselul hayy vel beyin. Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu neye benzer? Zikreden diri, zikretmeyen ölü. Yani ölüden ne hayır gelirse zikretmeyen adamdan öyle. Bekleme. Kim Rabbini zikrediyor ondan bütün hayırları bekle. Neden? Diridir, canlıdan fayda gelir yani. Hayat bu. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhuma. Bu iki sahabeden Eğer Ebu Müslim Hazretleri şahitlik yapıyor. Onlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna şahit olmuşlar. Ben de onlardan duyduğuma şahitlik ediyorum ki Muhammed Mustafa buyurdular sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bak kaç tane ayet okudum. Kaç tane hadis okuyorum. Bir ilim meclisi. Bura ilim meclisi zikir olmazsa burada nerede olacak zikir? Bak hep salavat okuyorsunuz. Hepsi zikir işte. Hem cemaatla. Büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Dediğim o. La yekudu kavmun yezkurun Allah azze ve cel. Bir topluluk oturup Allah'ı zikrederlerse. Zikrediyor muyuz? Kimden bahsediyoruz? Rabbimizden. Kimi anıyoruz? Kimi hatırlıyoruz? Kimin ayetleri bunlar? Evet. Bir cemaat oturup Rablerini zikrederler. İlla heffetumul melek. Mutlaka melekler onları çepeçevre kuşatır. Şimdi şuradan daha üstün bir yer dünyada yok. Bu saatte Bursa'da, İstanbul'da hiçbir ancak böyle bir cemaat nerede varsa aynısı bu kadar eşit olur. Yoksa hiçbir meclis bu meclisten üstün yok. Melekler kuşatıyor. Gökten özel melekler iniyor. Özel melek inmiş buraya şimdi. Hadis var. Ve gâşiyetümür rahmet. Rahmet onları kaplar. Burayı tüm rahmet kaplamış. Allah'ın rahmetinin deryasına dalmışız yani. Ve nezellet aleyhimü sekine. Onların üzerine sükûnet, sekinet, feyiz yağar. Kalplerimiz yatışıyor. Bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz. Dertlerimizden, tasalarımızdan kurtuluyoruz. Yani sohbetten çıkarken insan sanki yeniden doğmuş gibi oluyor ya. Ve zekerallahu fîmen indi. En büyüğü de nedir? Rabbim onları kendi katındaki meleklerle zikrediyor. Rabbim meleklerle kimi anıyor şimdi? Bursa'da, Vakıfköy'de bir cemaat var. Benim için toplanmışlar. Ey benim meleklerim, sizleri şahit ederim. Ben onları affeyledim. Umdukları cennete nail eyledim. Korktukları cehennemden emin eyledim diyor. Buhari Müslüm hadisinde geçiyor. O da ayrı bir hadis. Rabbim zikrediyor bizi. Şimdi sen film seyretsen bu var mı? Maç seyretsen bu var mı? Dedikodu yapsan bu var mı? Efendim otursan hangi mecliste bulunsan bu müjde var mı? Rabbin senden bahseder mi? İşte bu. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet. Bu Buhari meşhur hadis. Resulullah buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yekulullahu teala. Allahu teala buyuruyor ki ne oldu şimdi? Hadisi kutsi oldu şimdi. Allahu teala buyuruyor ki اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْد۪ي بِي وَنَا مَعْوِذَا دَكَرَن۪ي ben kulumun bana karşı olan zannının yanındayım. Beni nasıl düşünürse öyle bulacak. Ya Rabbi biz senin hakkında hüsnü zanda bulunuyoruz. Madem ki bizi dünyada bu cemaatlere nasip ettin, ahirette de cennetine nasip edeceksin. Öyle düşünüyoruz ya Rabbi. Bizi buradan affetmeden çıkartmayacaksın ya Rabbi. Bize son nefeste iman nasip edeceksin. Ya Rabbi içimizde mahrum bırakmayacaksın. Madem buyuruyorsun ki ben kulumun zannının yanındayım. Biz de böyle düşünüyoruz ya Rabbi. Kulum beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. Dudakları benim zikrimle kıpırdadığı zaman ene vâhüdâ teharraket bi şefetâ. Şu dudaklar şu dil benim zikrimle oynadığı zaman ben onunla beraberim. Nasıl beraberim? Herkesle beraberim ama onunla özellikle beraberim. Rahmetimle beraberim, feyzimle beraberim. Mağfiretimle beraberim. Ene celîsü men zekeroni. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım diyor ya. Mevla oturmaktan münezzeh haşa. Ama anlasana ki ne kadar özellik veriyor sana. Bir başbakanla, cumhurbaşkanıyla teke tek kalmak için neler 40 takla atlarsın be. Bir Allah'ın kuluyla yok zenginmiş, yok meşhurmuş, yok şuymuş, yok buymuş. Bir teke tek kalsam şundan diye neler ya vermezsin be. Kainatı yaratan diyor ki dudakları benimle kıpıldadıkça onunla özel beraberim, teke tek beraberim diyor ya. Sen zikirden üstün ne buldun da ya? Neyin peşinde koşuyorsun kardeşim? فَاِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي نَفْس۪ي ذَكَرْتُوا ف۪ي نَفْس۪ي kulum beni kendi içinde zikretse, dilini de yansıtmasa, kalbinden benim zikrimi geçirse, benim işte azametimi, ululuğumu, büyüklüğümü, isimlerimi, sıfatlarımı zikretse, ben de diyor meleklerime duyurmadan onu kendimde, kendi zatımda zikrederim. Kimseye duyurmam diyor. وَاِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي مَلَيْنْ ذَكَرْتُوا ف۪ي مَلَيْنْ خَيْرٍ مِنْ مَلَيْنْ eğer diyor beni böyle bir cemaatle toplanıp anarsa ben onu onun beni zikrettiği cemaattan daha hayırlı meleklerle zikrederim. Allah Allah. O toplantı kurarsa ben de meclis kurarım diyor. O tek oturursa ben de tek zikrederim diyor. Bu nasıl bir iştir? Ve in tekarrabe ile bi şibrin tekarrabtu ile zira'in. Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve in tekarrabe ile bi zira'in tekarrabtu ile zira'in. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Ve yine tani yemşi eteytu arvaleten. O bana yürüyerek gelse ben ona koşarak giderim. Allah yürümekten münezzeh, koşmaktan münezzeh, hareketten münezzeh. Ama neyi anlatmak istiyor? O bana azıcık bir gayret etse benim rızamı kazanmaya ben ona kat kat fazlasını veririm buyurmak istiyor. Meseleyi böyle anlamamız için. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bu mübarekte Medine'de yatıyor kabri şerif. Çok büyük bir sahabidir. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yekulur Rabbu azze ve celle yevmel kıyame. Kıyamet günü bütün millet toplanmış mahşerde iğne atsan yere düşmez. Rab Teala'nın nidası bekleniyor. O anda Allahu Teala buyuracak. Ne buyuracak? seyâlemu ehlül cem'i men ehlül kerami. Milyonlarca, trilyonlarca insan, cin hepsi toplanmış. Bugün bu topluluk ahalisi benim keremime kimlerin mazhar olacağını yakında anlayacak. Şimdi çıkacak hesap diyor. Diye nida edecek. Şimdi bunu buyurduğu zaman burada bitirdi. Sahabe uyanık. Dediler ya Resulallah ilerisi gelmedi. Ve men ehlül keremi, peki Allah'ın keremine kimler nail olacak? Mevla öyle buyuracak diyor dedin de kimlerin olduğunu demedin. Biz olsak orada takılırız kalırız. Onlar ileriyi araştırıyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Ehlü zikri fil mesacid. Mescitlerde, Allah'a secde edilen yerlerde zikir için oturanlar var ya, Mevla bütün mahşer halkına şimdi herkes görecek benim keremime kimler erecek diye nida edecek. İnşallah bu cemaattir. İşte bu zikir meclisi. Oturmuşuz Allah için. Evet, biraz da çok kıpırdaşmayalım. O yana bu yana kıpırdaşmayalım. Cenneti bulmuşsunuz, cennette oturuyorsunuz, kıpırdaşmayın ya. Bitse de çıksam, nereye bitse de çıksan, çıkacaksın hangi cehenneme gideceksin? Buradan iyi yer mi var ya? Mübarek adam, ben senden daha hastayım ya. Birkaç hadis fazla okuyalım, öleceğiz gideceğiz diye uğraşıyoruz yani. Ne beklentimiz var yani? Otur oturduğun yerde, cennete düşmüşsün, kıpırdanıyorsun ya. Nereye kaşınıyorsun? Nereye kaşınıyorsun? Ebu Said el-Hudri, Allah Allah, bu mübarekten geldi çok rivayet ya. Kabri nur olsun Allah, derecesine âli eyle ya Rabbi, yüce sahabi. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ekseru zikrallahi hatta yekulu mecnun. Allah'ı o kadar çok zikredin ki görenler size deli desinler. Allah Allah. Ha, bazı var böyle tarikatta zikir elinde falan. Bizim şeyde de var, hapsi nefes. Böyle la ilahe illallah diyor. Gören der ki üşütmüş mü? Öyle yapar. Vay anasını, kafayı yedi herif der ya. Bu tarikatçılara karıştı, kafayı yedi diyor. Rahmetli Süleyman Göktaş vardı. Allah rahmet etsin bari. İlk o zaman tarikat gizli alıyorlarsa 50'li yıllar yani. 50'den de evvel belki. Efendi baba zamanında. Ders almış. Ya diyor hanıma bile demiyorum diyor yani. Bir de tarikat eskiden sırdı tabii. Şimdi hepten bilet dağıtır gibi trende şey diyorlar yani. Gel bizden ders al. O kadar da olmaz mı? Tarikatın da bir sırrı var yani. Ondan sonra diyor. Ya hanıma da demiyorum. Gece kalktım. Hadi teheccüde, ya sen evvelce kalkmazdın, sabah namazına kalkardın, bu gece namazı nereden çıktı, bilmem ne falan, neyse gece namazına alıştırdık, namaz bitti, tarikat dersine oturuyorum diyor. Öyle derste de böyle boynumu büküyorum ya, dalıyorum, şu oluyor, buraya. Yahu diyor, kafan koptu diyor, gel yatsana şuraya ya diyor. Ben yine diyor duruyorum, ya sana ne oldu, kafayı mı yedin, ne oldu sen diyor ya. Kaldın seccadede diyor, gel yat. Diyemiyorum ona da diyor yani. İşte tarikata girdim de şuydu da buydu da. Yani millet diyor Allah Allah, bu adama bir şeyler oldu. Bu biraz aklını kaybetti. Zikir öyle. Hele kadiriler ve cehri zikir olanlar da öyle. Bazıları kaybederler kendilerini, böyle bir hallere girerler. Tavana vuranlar da var yani. Şiş sokanlar var, çıkaranlar var. Bir şey de olmuyor. Benim bir yerime iğne soksam bas bas bağıracağım ya. Ama o rufailerin kerametidir. O ayrı bir şey o mesele. Burhan yaparlar. Bizde yok o. Ama zikrin şeyi edebinden demek istemiyorum. Ama kendini kaybederse ona da yapacak bir şey yok yani. Zikrin hararetiyle bir cezbeye de gelirse artık durduramıyorsan, o adam onu kendi isteyerek yapmıyorsa mazurdur yani. Ona bir şey diyemeyiz. Allah'ı o kadar zikredin ki deli desinler. Deli desinler derken gidip sokağın ortasında delilik yap demiyorlar yani. Sen devamlı zikir yap. Ya bu adam ne biçim adam ya, hiç dünya konuşmuyor kelamı desinler. Evet. Allah'ım ya Rabbi, bu kadar çok zikir bize de nasip eylesin Rabbim fazl-ı kerebiyle ya Rabbi. Evet. Enes İbni Malik hadisinde Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hadisi çok okuyordum size. Mâ min kavmin içtema'u yezkurûne Allah la yuridûne bidâlike illâ vece. Bir cemaat toplanırlarsa, bir yere bir araya gelirlerse, Allah'ı zikrederlerse, Allah'ı zikretmekten başka, Allah'ın rızasından başka bir şey arzu etmezlerse, öyle miyiz? Bir araya geldik mi? Oturduk mu? Derdimiz ancak Allah'ın rızası mı? Cemalini görmek mi? Başka ne istiyoruz? Kim niye gelmiş ki buraya? İlla nâdâv münâdin mine's semâ. mutlaka ama mutlaka kesin söz gökten bir münadi onlara seslenir. Bu sesi herkesin duymasına gerek yok. Resulullah duydu. Sallallahu aleyhi ve sellem bize duyurdu. Biz ona kulağımızdan çok inanıyoruz. O buyurduysa doğrudur. Gökten münadi şimdi buraya sesleniyor. En kûmû mağfûrâ lekûm. Kad beddel seyyâtikum hasenât. Siz bu meclisinizden affolarak kalkın. Bütün kötü işlerinizi sevaplara çevirdim. Ne kadar günahla geldiniz o kadar sevapla döndünüz. Böyle bir nida da yine zikir meclisinin faziletidir. Evet efendim. Daha çok hadis-i şerif var ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz Efendimiz'e ne buyurdu? Ya Muaz inni uhibbuke, ey Muaz ben seni seviyorum. Ne büyük müjde. La ted'anne dura kulli salatin tekul. Her namazın akabinde şunu söylemeyi terk etme. Sakın terk etme. Biz elhamdülillah alıştık çocukluktan beri Efendi Hazretlerinden de duyarak bırakmıyoruz. Arapça bilmeyenler Türkçe terk etmeyelim. Ne diyor? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadet. Ey Allah'ım, seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve güzel ibadet yapabilmem için bana yardım eyle. Namaz bitti hemen dua. Ne diyor dua? Zikrine devam edebilmem için bana yardım eyle. Yani nerede yardım istiyor? Zikir için. Zikir için, şükür için efendim yardım isteyeceğiz ki Rabbimizden yardım göreceğiz. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh hadis-i şerifte sordum ki ya Resulallah zikir meclislerinde bulunmanın ganimeti nedir? Karı nedir? Buyurdu ki ganimetü mecalisi zikir el cennet. Ne istiyorsun? Zikir meclisinin karı ne? Karı. Karı cennettir diyor. E cennet ne demek? Sonsuz nimet, sonsuz devlet. Evet. Lokman-ı Hakimoğlu'na vasiyetlerinde ne diyor? Allah'ı zikreden bir topluluk gördün. Allah'tan bahseden bir cemaat buldun. Evladım hemen otur. E ben alimim biliyorum. Alimsen de zikredenlerle oturursan ilmin sana fayda verir. Cahilsen de sana öğretirler. Allah onlara bir rahmet isabet ettirildiğinde sen de onlarla beraber olduğun için sana da vurdurur. Hissen çıkar. Allah'ı zikretmeyenleri görürsen bir topluluk oturmuşlar, zikirsiz oturuyorlar. Allah'tan bahis yok. Onlarla beraber sakın oturma. Ben istediğin kadar alimim, hocayım, bunlar bana zarar veremezler deme. Çünkü alim de olsan o zaman ilmin sana fayda vermez. Cahil olursan senin cehaletini artırırlar. Allah'ı zikretmeyenlere Allah bir gazaplanır da oturmuşlar, benden bahsetmiyorlar, benim adımı anmıyorlar diye bir gazap tecellisi gelirse sen de onlarla olduğun için sana da vurdurur. Allah Allah, ne olacak bu filmlerle, sinemalarla uğraşandan hali ya. Ya dizilerle, şeylerle bunlar. Ne boş işler ya, hiç Allah'ı zikretmeyen adamlarla oturuyorsun ya. Bir bela gelse ne olacaksın ya? Mevla anılmıyor. Onun için insan konuşmaların başında ne yapmak lazım? Besmele, bismillah olsa zikir olur. Bir salavat arada getirsen bir zikir olur. Tamam, hep dünya kelamı da konuşacaksın. Açık oturum da yapılabilir. Memleket meseleleridir, ekonomi meselesi. Bunlar konuşulur yani, ben bir şey demiyorum. Ama bir insan elhamdülillah der, bir besmele olur. Bir konuşmaların başı iyi. Allah'ın adı anılmadan olmaz. Salavatsız kalkılmaz ya. Ne diyor hadis-i şerifte? Bir cemaat bir araya gelip toplaşıp Allah'ı anmadan kalkarlarsa eşek leşinin başından kalkmış gibi murdalı olarak pis kokularla kalkarlar diyor ya. Pişman olurlar ahirette diyor. Onun için ah keşke bütün programlar, bütün efendim konular, konuşmalar, konuşmacılar hep zikirle başlasalar. Arada bir salavat okusalar. Yani ne bereket olur memlekette ya. Fakat işte maalesef ilim yok, sohbet. Ya ilahiyatçılar çıkıyor. Yani ilahiyat konuşması, din adına konuşma var, yine Allah'ın adı yok ya. Din adına konuşma yapılıyor, milleti saptırmak için. Allah muhafaza ya Rabbi. İbn Ömer radıyallahu anhüma ne buyuruyor? Büyük sahabi bakın, sabah akşam Allah'ı zikretmek, bütün malını mülkünü cömertçe vermekten de, Allah yolunda cihatta kılıçları kırmaktan da daha büyüktür diyor yani. Zikir, zikir, zikir. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhüma, Amr ibn As'ın oğlu. Çok büyük bir sahabedir bu da. Dört Abdullah'tan biri. Bakın ne buyuruyor. Bu çok önemli. Bu da hadisten geliyor yine ona. İki adamın biri doğudan yola çıksa, öbürü batıdan yola çıksa, birinin yanında altın olsa, altınların tümünü hak eden müstehakkına hayır olarak vere vere gelse, öbürü de batıdan yola çıksa, Allah'ı zikrede ede gelse, doğudan gelenle batıdan yola çıkan bir yerde buluşsa ve karşılaşsa, dünyanın bir ucundan ya, Allah yoluna vere vere geliyor, hepsi altın ya, öbürü de zikrede ede geliyor, vallahi zikreden daha büyük iş yapmış olur diyor. Ama işte bu zikir, zaten zikrin harareti ve aşkı ve şevki de kapladığı zaman zaten cimrilikte yapamazsın, o da ayrı daha. O zaman cömertliğin de kapısı açılıyor, haramlardan da sakınmak icap ediyor. Allah'ı zikreden haram yapamaz ki, Allah'ı hatırlayan nasıl Allah'a isyan edecek yani. Zaten bütün günahlar hangi halde olur? Gaflet halinde oluyor. Allah'ı unuttuğun anda oluyor yani. Allah'ı hatırlayana şeytan zaten yaklaşamıyor ki. Nasıl vesvese verecek? Evet. Zikrin mahiyeti var, zikrin çeşitleri var. Efendim, dilden yapılan zikir muteber. Ama kalpten yapılan zikir daha muteber. Hem kalpten hem lisandan olursa daha muteber. Efendim, İmam-ı Rabbani kutsesi ruhu çok ince bir mesele söylüyor. Bir adam diyor, ticaret yaparken alışveriş muamele meselelerini, helal haram meselelerini fıkıhtan okursa bu adam nerededir diyor. La ilahe illallah demekten daha faziletli zikirdedir. Çünkü haramı helalı öğreniyor. İlim tahsilinde zikirdir. Bir adam dükkanında helal üzere, harama kaçmadan, mekruha kaçmadan alışveriş yapıyorsa, bunun ticareti çoluk çocuğunu haramdan korumak, kurtarmak, muhtaç etmemek üzere, şeriata uygun, sünnete uygun, ezandan evvel abdest alıyor, namazı cemaatle kılacak, bu adamın ticareti zikir midir? Zikirdir diyor. Bir adam hanımını boşayacak. Oldu ki geçinemiyorlar. Hanımı da boşa beni diyor. O da boşamak. Bunu sünnet üzere boşamak nasıl olur? Üç talağa birden verirsen bidat olur. Tamam gider. Üç bağda gider ama bidat olur yani. Onun şeyi var. Bir iddet bekleyeceksin. Ondan sonra bir daha caymıyorsan bir daha mesela. Sünnet üzere boşanmak bile diyor zikirdir diyor. Sünnet üzere. Evlenmek bile nedir? Nikah merasimi. Nikah meselelerini öğrenmek nedir diyor? Zikirdir, zikirdir, zikirdir, zikirdir. Yani zikri de sadece oturup tesbih çekmek diye anlamak doğru değildir. Zikrin mahiyeti Allah'ı anarak ona itaat üzere o saatin hakkı neyse onu vermektir diyelim. Onu vermektir diyelim. Doğrusunu konuşacak olursak zikrin tarifi çok şumullüdür, çok geniştir. Ama İslam'ı tam yaşamak, emirleri tutup yasaklardan kaçmak, hacca gidiyorsun, tavaftasın, sahidesin, ondan sonra veya içki içilen bir mecliste oturmuyorsun, hep zikir. Kimi hatırladın da o içkili lokantaya girmedin? Kimi hatırladın? Allah'ı hatırladın değil mi? Rüşvet teklif edildi, almadın. Kimi hatırladın? Kredi işine girmedin. Kimi hatırladın? Çıplak namerem geçiyor, şehvetle bakacaktın, bakmadın. Kimi hatırladın? İşte zikir, zikir, zikir, zikir. Hepsi zikir yani. Bütün haramlardan sakınmak, bütün emirleri tutmak, bütün sünnetlere ittibadı. Ne var? Allah'ı hatırlamak var. Onun içindir ki zikri bu manada genel olarak düşünürsek inşallah efendim sırrına mazhar oluruz. Şimdi kardeşlerimiz birkaç ilan ile beraber kısaca da dua edeceğiz. Duada da cennetimizi, nasibimizi alacağız inşallah. Şimdi evvela Lale Gül'ün Dergi Lale Gül olarak biliyorsunuz basılıyor. Allah tamamına erdirsin. Çok ilimler yazdık. Geçen Lale Gül FM'de radyoda dergideki ilimlerle ilgili yazdık. Birçok alimleri ziyaret ettim. Mehmet Eminer Hoca Efendi 110 yaşına yakın büyük alim ve veli, gittim Ankara'da. Onunla neler konuştuk? Onun hayatı, okudukları, okuttukları çok önemli ilimler, onunla ilgili de özellikle bir alimi tanıyalım. Sonra Emin Saraç Hoca Efendi kim? Sonra efendim Bahattin Efendi, Hafız Bahattin Efendi babamızın oğlu, ziyaretler yaptık. Mustafa Kılıç Hoca Efendi. 4-5 tane size kıymetli insanı ziyaret ettik ve bunları tanıttık. Tanımak lazım inşallah. Sanatçıları, futbolcuları, artistleri tanıyorsunuz. Allah'ın alimlerini, dostlarını tanımıyorsunuz ya. Bunları tanıyalım, mutlaka okuyalım. Çok ilim var ama o kadar ilim var ki anlatamam. Ondan sonra Resul hocamızın yazısı ne diyor? Tevhidi savunurken şirke düşenler. Yani işte Abdülaziz Bayındır gibilerden bahsediyor yani. Adam ona gülmüştük, ona gavur, efendim şefaat isteyene kafir, herkese böyle yaklaşanlar. Bu yazı çok önemli, bunu okursunuz. Mehmet Ali Hoca ne yazmış? Süt bankası. Şimdi bir süt bankası meselesi çıktı. Doğru mudur? Çok tehlikeli kardeşim, çok tehlikeli. Bu süt bankasını yazmış Talı Hoca. Bunu mutlaka okuyun. Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Şimdi bile çıkarttılar, cenaze namazı abdestsiz, başı açık, kıçı açık, herkes kılmaya başladı yani. Ya bu cenaze namazı, ölünün ruhuna böyle iş olur mu ya? Nereden çıkardınız bunu ya? Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Fıkıh Heyeti, İsmaila Fıkıh Heyeti Kurulu bizim dergide yazıyor. Bundan sonra her ay önemli konular yazacaklar inşallah. Cenaze namazının önemi, mahiyeti, bu meseleyi de güzel öğrenin. Şimdi aşırı olanlar kim? Şiiler mi aşırı gidiyor, Sünniler mi aşırı gidiyor? Bu meselede çok güzel bir ilim yazmış kim? Ali Eren Hoca Efendi. Çok ilim var burada bu. Kimin aşırı gittiğini, ölçülerini vermiş yani. Evet. Volkan Tuzcu Hoca profesör, kıymetli bir insan, o yazmış. Nefes almadan, yemeden, içmeden yaşanır mı? Yaşanmaz. Ana karnında 9 ay yaşadım mı? Yaşadım. Çok güzel bir dank ettirmiş yani. Allah Allah. Ana karnında yaşadık ya. Çıktık şimdi açlıktan öleceğiz diye faiz mi yiyeceğiz yani? Ne yapalım? Biraz sabır ya acı ya. Yemeden de yaşanıyor yani. Usulü var. Güzel bir ilimler var. Çok ilim var. Yani ben burada saymakla bitiremem. Hacamat, kan aldırmak. Bak ben 2 aydır aldırıyorum peş peşe. Biraz canlandım ama farkında mısınız? Siz de diyorsunuz ama hoca çok fazla canlanma. Ondan sonra sabaha kadar sohbet uzatırsın. Biraz hasta ol, yarım saatte git. Siz de öyle diyorsunuz ama biz tıbbı nebevi yani. Hadislere, sünnete uydun mu canlanıyorsun ya. Hastayım, bakmayın sen de. Hacamat bahsini bir doktor kardeşimiz yazdı. Çok güzel, bir dahaki ayda yazacak. Çok ilimler var. Sağlık sayfası var. Efendim şiirlerden seçmeler var. Hikmetli sözler var. Efendim çok güzel kıssadan hisseler var. Ne acayip kıssalar var ya. 104 sayfa oldu. 72 sayfadan dergi kaça çıktı? 104 sayfaya çıktı. Evet. Mustafa Özçimşek Hoca şefaat haktır yazmış. Şefaat inkar ediyor bu sapıklar. O da onu yazmış. Ne ilimden ne ilimden. Dualar ve zikirlerde neler yazdık? Oo, dualar ve zikirlerde öyle bir dualar zikirler yazdım ki valla. Cenazeyi görürken bile tabutu gördün. Sübhanel hayyillezî lâ yemûd. Bu tesbihi yaptığın zaman cenaze geçerken arabadan veya musallada gördüğün zaman Evliya Allah'tan biri vefat etmiş, başka bir veli onu görüyor, bak diyor makam sahibi olmuş diyor, efendim neyle kazandınız, neyle mağfiret erdiniz, diyor ki bir cenaze gördüm, hiç ölmeyen diri Allah'a tesbih ettim, sırf o tesbihle af olmuşum diyor. Sübhanel hayyillezî lâ yemûd. Cenaze aklınız başınızda olsa cenaze kovalarsınız. Niye? Af olayım diye. Niye? Sübhanel hayyillezî lâ yemûd dersin, af olursun ya. Onun için burada o kadar dualar, zikirler yazdım. Ebu Derda Hazretlerine ne diyorlar? Evin yandı diyorlar. Ebu Derda Hazretleri ne diyor? Yanmadı diyor. Allah bana bunu yapmaz diyor. Ya senin Allah'tan ne garantin var? Ben Resulullah'tan öğrendiğim bir dua garantim var. Evine ocağına bir şey olmaz diyor. Gidiyorlar bakıyorlar herkes yanmış, on nevi duruyor. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ente rabbul arşil azim diye devam ediyor mesela. Çok önemli bir duadır. Her sabah akşam okurum yani Allah'ın izniyle. Okuyun be kardeşim, okuyun ya. Sigortanız burada, malınız, canınız bütün. Allah'ın zikrinde diyor. Sana zikir diyoruz. Zikir, zikir, zikir. Ne anlattık sana? O kadar dualar var burada. Sabah akşam 3 kere ne okuyoruz? Bunlar 90. sayfa, 91, 92. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kere okudun, sabah okusan akşama kadar, akşam okudun sabaha kadar. Bela, ani, felaket gelmez. Unutursan gelir. Bu hadisi rivayet eden Eban Hazretleri felç olmuş. Ondan dinleyen de böyle ona bakıyor. O da ona diyor ki sen bana ne bakıyorsun ya? Anladım diyor, niye bakıyorsun. Yani sen bana diyorsun ki bu hadisi biliyordun da niye felç oldun? O da ona diyor ki kardeşim ben diyor o gün çok sinirli minirliydim, bu dualarımı hep okumayı bırakmıştım diyor. O gün de felç oldum diyor ya. Yoksa okusam olur muydum diyor ya. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Müslim Hazretleri cariyesi dozunu zehir vere vere vere vere 130 yaşına kadar yaşamış, mübareği öldürememiş. O az az doz veriyorlar mı, sonra içeride birikim yapıyormuş falan ya. Yok. Birikim de yaptığı yok. Bakmış cariye ki ben öleceğim, yaşlanmış. Bir gün gelmiş demiş ki ya sen ölmez misin demiş ya. Artık dayanamamış kadın cariye. O da demiş ne oldu ki demiş ya senelerdir zehir katıyorum artık demiş, canımdan bezdim demiş ya. Ölmüyorsun demiş ya. Ya demiş Bismillahirrahmanirrahim duru okuyorum sabah akşam, zehir meyir işlemez ki demiş ya. Ama siz sakın okuyordum diye denemeyin zehir meyir. Sizle uğraşamam ondan sonra. Sigortayı da bana ödettirirsiniz parayı marayı. Sen zehir içme kardeşim, bana ne sen? Bismillahirrahmanirrahim duru, bu var bu var bu var, Allah Allah. İbn Abbas'tan rivayet, adam geldi Resulullah'a şikayet etti. Ya Resulullah başımdan bela defolmuyor. Bütün afatlar üstüme yağıyor dedi ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabah, her sabah ne diyeceksin? Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali. Ne kadar kısa? Hoca bir daha tekrar et. Bir daha tekrar etmiyorum. Dergiden al oku sen de. Her şeyi benim ağzımdan mı ezberleyeceksin ya? Biraz da dergiyi al da bu dergi nasıl şey olacak? 8 bin 10 bin tane yük yüklenmişik, karşılıksız gönderiyoruz. Batırdılar gittiler, onlarla uğraşıyoruz. Yardımcı olun, destek olun, abone olun. Birkaç fazla alın da bu yürüsün bu hizmet. Daha nasıl yürüyecek bu işler? Enkaz kaldırıyoruz hala. Sahabe diyor ki Resulullah o duayı öğretti diyor. Kısa. Ne malımda ne canımda ne çocuğumda bütün afatlar bir anda kalktı diyor ya. Ne imanlı adam varmış ya. Burada dolu dua var. Evet, ölüyü mezara koyarken okunacak dua bile var. Hepsi var ama esas bir dua yazdım. Bir dahaki ayda faziletlerini daha da yazacağım. O dua hiç bu zamana kadar yazmadım. Sayfa 95'te. Hiçbir kitapta da sizin Türkçelerde görmedim ve göremezsiniz. 11 ismi şerif. 111 kere okunuyor. İsmi azam içinde gizli. Bazı veliler 30 sene gezmişler bunları toplama. Malını, bütün mallarını harcamışlar. Evliya ulema dolaşmışlar. Sonunda bunu bulmuşlar, toplamışlar. Biz hazıra konduk bedava ya. Altınla tartsan, bu kadar altın versen bu isimleri bulamazsın. Evliyaullah sonunda yazmışlar. Ehline nasip olur. Yine ben dergiye yazdım. Bana bazıları diyor ki bu kadar gizli şeyleri niye yazıyorsun? Ya kardeşim ben yazıyorum. Zaten adam olmayana nasip olmuyor ki. Ha burada dinliyor yine yapmıyor. Ondan sonra diyor ki ya yine nasip olacak adam, ehline nasip olur. 11 kere okudum otomatik oluyor. 111 kere okuduğun zaman 11 isim 111 kere. Bunları okudun mu artık? Borcun mu var? Harcın mı var? Hastan mı var? Kanser, manser. Allah'ın ismine bir şey dayanmaz ya. Allahu melikun semiun kadirun kerim halimun latifun alimun mu'inun sadiq. Bu ismi şeriflerdir. Allahu hu derken iki isim o. Allahu hüve. 111 kere okunuyor. Bu da 95'in sayfededir. Allah'ım amel etmeyi nasip eylesin. Sonunda da bir de Peygamberimizin cinlere mektubunu koydum şuraya. Bu ortadan da kesilebilir. İkisi de aynıdır. Arkasında Türkçesi var ama ne yapayım? Korkanlar, yatamayanlar, uyuyamayanlar, banyoya giremeyenler, gece korkanlar, korkutulanlar, medreselerde, kız talebelerde, erkekle çok oluyor. Bu mektup Beyhaki'de geçiyor. Sahih hadistir, hurafe değildir. Kaynağı da var. Ebu Dücane sahabiden geliyor. Bu mektubu, bunu kesersiniz. Efendim derginin hepsini kafanızın altına sığdıramazsınız. Bunu kesersiniz, ortadan da kesilebilir. Yani iki tane olur o zaman. Kapının üstüne de konsa, yastığın altına da konsa. Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manasını verdim. Şimdi vakit çok yok. Arkada manası Türkçesi de var. Allah'ın Resulü Muhammed'den diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evi çalan, kapıyı çalan, ocağı çalan cindir, şeytandır, sakindir. Hepsine mektup yazıyorum diyor. Terk edin diyor. Bazıları da aşık oluyor. Cin geliyor, efendim peri geliyor, adama aşık oluyor. 12'de bir hamamcı ediyor. Adam hanımımın yanındayım diyor, her gece kalkıyorum diyor banyoya. Hanım diyor ki ya biz bir şey yapmadık, ne bu sen ya? Suları eskittin ya, içkiyi bitirdin ya. Adam diyor ya, adam diyor ki musallat olmuş bana bir peri diyor. Beni ifade ediyor. Neler çekenler var ya, siz rahat rahat yatıyorsunuz, bir şeyden haberiniz yok. Bak Resulullah ne buyuruyor mektubunda? Aşık mısın, haris misin, düşkün müsün, nesin ne değilsin diyor. Terk et diyor, gavurlara git, puta tapanlara git diyor ya. Zındıklara git, bırak benim ümmetimi diyor ya. Bu ne biçim bir mektup ya? Bu ne ağır bir mektup? Allah'ın izniyle Resulünün mektubuyla yatalım inşallah. Ama Ben zaten kendim okuyorum kendime göre, pek öyle cin peri bir şey gelen de yok yani, ben bildim bileli rahat rahat yatıyorum. Ama böyle sıkıntı gelen olursa bu mektup başının altına koysun. Kendin okursan en tesirlisi okumaktır. Yatmadan evvel okunacaklar çok tesirlidir. Ama bazılarına o da yetmiyor. Habibullah'ın mektubu yetişir inşallah. Aa, size Lale Gül dergisi. Kaç kitaba bedel? 50 kitapta bulamazsın bu kadar ilmi. Ben anlatamam daha. Çıkarken alırsınız. Esas mesele destek olun. Birkaç kişiye hediye verin. Abone olun, oldurun. Bu enkazı kaldıralım, bu hizmetleri yürütelim inşallahı rahman. Evet, Şehit Bayram hocamızın hakkında bir kitap hazırlandı. Bunu da size getirdik. Kıymetli hocamız, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Bu şehit olan hocamızın, efendim şeyi de var bunda. 1900 hayatı, mezuniyet tezi, hayattaki tek yazılı eseri, 78 yılında hadis tefsir bölümünden mezun olduğunda yazmış, Giritli Sırrı Paşa hakkında yazmış bunu. Onun hayatı, tefsir ilmindeki yerini anlatmış bu kitapta. Notları, sözleri, şiirleri, mekaleleri, mektupları, sohbetleri, albümleri, Bayram hocamızın çoluk çocuğuna da bundan bir hayır yani ulaşacak. Bu itibarla basılmış. İnşallah bu eserden de istifade edelim. Hocamıza bir vefa olmak üzere. Benim de hapisten yazımı istediler. Dışarıdaki hocalar bile bir sayfa, bir buçuk sayfa göndermiş. Ben hapisten bile 3,5 sayfa yazı gönderdim. Bu kitapta da Bayram Hoca hakkındaki görüşlerim de vardır. Tanışmışlıklarım, hukukumuz vardır. İnşallah bu kitabı da size duyuruyoruz. Korsanlarına dikkat edelim. Bu Kubbe Yayınlarından çıktı. Korsanları da çocuklarıyla irtibatsızdır. Korsanlarından sakınalım. Kul hakkına girenlere ortak olmayalım. Bunu da duyuruyoruz. Şimdi önümüzde inşallah arkadaşlar bir şey söyleyeyim size, kesin değil. Mahkeme benim 17 Mayıs ile 30 Mayıs arasında sadece ömreye gitmek için yasağımı kaldırdı. Sadece ömre için. Gün olarak öyle münasip görmüşler. Ben de bir şey demedim. Fakat Efendi Hazretlerine de soracağım tabii. İnşallah. Ömre için soranlar oluyor. Kesin konuşamıyorum. Ama yasağım 17 Mayıs'la 30 Mayıs arasında kalkmış bulunuyor. Yani yurt dışı yasağım bir kereliğine. Ömre için özel bir karar verdiler. Bundan dolayıdır ki ömre için soranlar var, merak edenler var. Ama ancak 17 Mayıs'la 30 Mayıs arasında gidilebilir. Bu hususta da Efendi Hazretlerimle yarın istişaremi yapayım. İzin buyurursa takvim zaten 10-12 gün oluyor bu aradaki günde, az zaten demin dediğim üzere. Onu Lale Gül FM'den, radyodan ilanları takip edersiniz veya internet sitesinden takip edersiniz. Bu hususta merak edenler, gelmek isteyenler olursa, bize de izin, Efendi Hazretlerimizden izin çıkarsa, ona göre bir ümre Allah nasip eder inşallah. Böyle bir durum vardır çünkü merak ediyorlar. Gitmeyenler var, geciktirenler var, haber bekleyenler var. Tarih olarak söylüyorum ama izin efendiden çıkarsa diye şart koşuyorum. Ben ona sormadan, izin vermeden de iş yapmam kendi kafama. Ona göre hareket edeceğiz. Allah hayırlısını nasip eylesin. Evet, dua isteyenlere dua edeceğiz. Amin. Sübhane rabbil alil ilal elbab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselukel cennet. Ve na'udü bike minen nar. Allahümme inna neselukel rıdâke vel cennet. نعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل ما عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل ما عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Hayırlı muratlarımız, kalbimizde niyetlerimiz sana ayandır, ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Muratlarımızı hasıl eyle, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Helallardan merzuk eyle, şüphelerden beri eyle. Haram lokma nasip etme. Allah'ım helalından rızkımızı geniş eyle. Ya Rabbi fasık insanların, cinlerin şerlerini bizden sarf eyle, şerlerini def eyle. Ya Rabbi okuyan talebelere keskin zekalar, faydalı ilimler nasip eyle. Askerimize, polisimize bizi korudukları gibi emniyetler, muhafazalar nasip eyle. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. İslam alemini Ehl-i Sünnet merkezinde cem eyle. Kur'ani bir nizam nasip eyle. Ya Rabbel Alem, İslam düzenini, İslam nizamını ve İslam şuurunu her ferdimize hakim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Bursa'nın fethine katılmış olan gazilere, şehitlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ümmetimiz tarafından kendilerini hayırla mükafatlandır ya Rabbel Alemin. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. İçimizde ne hastalık varsa izale eyle. Afiyetler, şifalar ikram eyle. Ya Rabbi, ameliyat olanlara muvaffakiyetler, başarılı ameliyatlar nasip eyle. Sen bütün hastalarımıza ya Rabbi İslamiyet'i yaşamak, ibadete kuvvet olmak üzere şifalar ihsan eyle. Askere gidecek yavrularımızı ya sana emanet ettik, sen muhafaza eyle. Hayırla vazifelerini bitirmek nasip eyle. Namazdan, abdestten, zikirden, duadan, gaflet etmekten muhafaza eyle. Hangi vazifede, hangi önemli kurumda olursak olalım, senin zikrinle, şükrünle yaşamak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Cemaatimizden vefat edenler, efendim ben hapisteyken Oktay Çubukçu kardeşimiz eşi ve kızıyla beraber trafik kazasında vefat etmişler. Onlara da rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminat ervahini şahat eyle. Ya Rabbi, azapları olanların azaplarını defurafı izale eyle. Ya Rabbi, Ramazan Efendi abimizin, büyüğümüzün kıymetli eşi, kıymetli annemize rahmet eyle, kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Bizi çok severdi, bize çok iltifat ederdi, bize ikram ederdi, biz hapisteyken dua ederdiler çok. Ya Rabbi, sen onu da hayırla mükafatlandır ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin ve hasreten annemizin de ruhu için bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Şehadetlerimizi dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine şu saatte nurdan tabaklarla idhal eyle, isal eyle, vasıl eyle. Amin ya Rabbi. Bize de arkadan böyle okuyacaklar yetiştir ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Son nefeste iman-ı kâmin hüsnü hatim-i kelime-i şehadetle çene kabuk nasib eyle. Amin. Ne dualar isteyenler, ne dilek tutanlar, ne muratla gelenler, ne korkuyla gelenler varsa Allah'ım şu saatte emin eyle. Ya Rabbi, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan kurtar ya Rabbi bizi. Eman ver, güvence ver ya Rabbi. Canımız, malımız, imanımız huzursunda emniyet ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Çoluk çocuğumuzu idare eden, terbiye eden aciz kaldık. İslah eyle ya Rabbi. Sana havale ettik. İslah eyle, hayırla islah eyle. Hidayet eyle ya Rabbi. Bu milletin gönlüne ibadet sevgisi, aşkı, zikir ve şükür yardımı, desteği nasip eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme inna neselüke temamen ni'me ve devamel afiye husnel khatime. Evet, Fatiha demeden evvel şimdi yatsı namazına kalkılacak. Efendim tabi abdestin vakti, hali müsait olanlar cemaatle namazı eda etsinler. Önümüzdeki sohbet 4 Mayıs İnşallah cumartesi akşam namazı, evvabin namazdan takiben saat 8.30 gibi. Allah'ım cem eyle, manileri izale eyle, yardımcıları ziyade eyle, cemaatimizi müzdad eyle, her bir ellerimizi çevremizde hadiyen mehdiya eyle, yani hidayete vesile eyle, birçok insanı döndürüp yola getirip sohbetlere kavuşturmaya vasıta eyle. Allah'ım bize tesir ver ya Rabbi, görenlere dinini sevdir ya Rabbi, dostlarını buldur ya Rabbel Alemin. Evet, 4 Mayıs'ta cumartesi akşamında buluşmak üzere diyoruz. Dernek yardım istiyor sizden. Birçok borçları var, çevrede düzenlemeleri var, arsalarla ilgili çevrenin düzeniyle, nizamıyla ilgili alımları var, efendim ihtiyaçları var. Hakikaten çok tertemiz, nazif abdestimiz, namazımız, güzel sohbetimiz burada oluyor. Bura bizim evimizden ziyade yuvamız, barınağımız bizim, cennet yuvamız burası bizim. Onun için hayır yapanlar hayır görsün, Allah hayırla mükafatlandırsın. Ey Ademoğlu, enfik unfik aleyk, sen ver, ben de sana vereceğim. Bu sözü ben vermiyorum. Yaratan, cebindekini veren, her şeyimizi veren Allah söz veriyor. Sen ver, ben de sana vereceğim. Ne zaman? En darda kaldığın zaman. Allah yardımımıza yetişsin. Fazl-ı keremiyle cömertlik nasip eylesin. Nefsimizin cimriliğinin şerrinden muhafaza eylesin. Ve men yugaşuha nefsi fe ulâkumul müflihûn. Nefsinin cimriliğinden korunanlar ancak onlardır felah bulanlar. Sırrına mazhar eylesin. Amin. İlâ şerefi ruhin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihi ve sahbihi şâhına. Kâfeden ve ilâ ruhu ruhuna imam tarikin efendi babamız hâsaten. Vela Ruhan Vahat, Nehan Vahat, Müslümin Menvahat, Cemaatli Hadirin. Vela Ruh Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavin Digar. Vela Ruhahü Selatil Usmaniye, Vela Ruhmullah Husre, Vela Ruh Osman Hakkı Bursa, Vela Ruh Üftad Efendi. Vela Ruhahü Cemi'il Meşayihil, Vela Ruh Emir Sultan Bukhari, Vela Ruhahü Sairil Evliya vel Meşayihil Medfunin Fiyadil Beldetil Mahruse, Vela Ruhahü Envatina, Envatil Müslümin ve Envatil Cemaatli Hadirin, El Müminin ve El Müminat. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.